Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 21 Ağustos Çarşamba. Yıl 2019, ay 8, gün 233, Hızır 108. 1440 Hicri Zilhicce 20, 1435 Rumi Ağustos 8. Yaprakların sararması. Fırtına. Günün sözü. Düşüncelerini tümden değiştir ve dünyan değişsin. Norman Vincent Peale. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Jailhouse Rock adlı parçayla kraldan Elvis Presley'den çok tanınmış, standart olmuş bir parçayla başladık. Yayınımızı öyle açtık. Şöyle diyor sözleri de, hapishane türküsü bu aslında. Ve gardiyan, baş gardiyan bir parti yaptı. Ve orada orkestrası da vardı hapishanenin. Herkes inip kalkıyordu, rock'n'roll yapıyordu. Ve böyle görecektiniz bütün o hapishane kuşlarını dans eder, şarkı söylerken. Hatta bir tanesi de oturuyormuş kenarda, hüzünlü selçak diyorlar. Öyle bir taşın üstünde oturmuş, tek başına ağlıyormuş. Hapishaneci de demiş ki gardiyan, hey aslanım sen de o kadar surat asma, partnerin yoksa dans partnerin bir tane sandalye seç kendine, onunla dans edersin demiş eş olarak, kavali dam olarak. Ve hep beraber dans edelim diyor. Hatta Shifty Henry'de birisi Bugs diye birine şey demiş. Ya tamam Allah aşkına bir hiç kimse bakmıyor, hemen kaçıverelim şuradan demiş. Herkes şimdi Bugs'i de dönmüş demiş ki yok yok olmaz, ben eğleniyorum şimdi, kaçmayı boş ver, dans ediyoruz filan demiş. Ve böylece hep beraber rock and roll yapalım hapishanede diyen yarı ironik bir şarkı diyelim. Niye çaldığımızı da şimdi Galliani'den anlayalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galliano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...21 Ağustos... İş bölümü. Kuzey Amerika'da Stanford Üniversitesi'nde insan ve işlevi arasındaki ilişki üzerinde anlamlı bir deney yapıldı. Psikologlar iyi eğitimli, davranışları düzgün, fiziksel ve ruhsal sağlığı yerinde bir grup beyaz öğrenciyi topladılar. Üniversitenin bodrum katında hazırlanan hayali hapishanede kimlerin mahpus, kimlerin gardiyan olacağı yazı turayla belirlendi. Silahsız mahpuslar birer isimsiz numaraydılar. Numarasız isimleri olan gardiyanlarsa job taşıyorlardı. Bu bir oyuna benziyordu da, ama daha ilk günden itibaren gardiyan rolünü üstlenenler bu işten zevk almaya başladılar. Tuvalete gitme izni ancak uzun yakarış yalvarışların ardından veriliyor. Mahpuslar çıplak bir şekilde beton zeminde uyuyor ve yüksek sesle konuşmanın cezasını ceza hücrelerinde aç ve susuz kalarak çekiyorlardı. Darbeler, küfürler, aşağılamalar. Deney kısa sürdü. Sadece bir hafta. 1971 yılında bugün sona erdi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galliano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, kısa bir not. Bunu Açık Bilinç programında Güven Güzeldere ile de epey konuşma fırsatı bulmuştuk, bu Stanford deneyini. Philip Zimbardo profesör bunu yapmıştı ve sonra da büyük bir hata yaptım dediği ortaya çıktı. Çünkü pişman olmuş. Evet, çünkü insanlar işkenceye başlamışlar yani. Evet. Hapishanedekiler mahkumlar mahkum gibi davranırken gardiyanlar ezmeye başlamışlar. Olsun, sayesinde onlarca film çekildi. Benim bildiğim birkaç tanesi var. Belki onlarca değildir ama. Ama kendisi derin bir huzursuzluk duyduğunu da belirtmişti. Philip Zimbardo'ya da bir günaydın diyelim buradan. Günaydın Bay Zimbardo. Ve şimdi programımıza başlayalım. Haftanın ya daha doğrusu geçen yılın yılların önemli günlerinden birkaç anma. 1791'de bugün Voodoo seremonisi yapılmış Duty Bookman tarafından ve büyük bir isyan, köle isyanına yol açmış ve Haiti devrimi de böyle başlamış. 1791. Ve bunun bedelini ağır ödeteceklerdi sonra. Dünyadaki ilk siyah kölelerin bulunduğu ülkenin ayaklanmasını sonradan bütün sözlerini tuttum, yalanlarını baştan aşağı yalan söyleyip lideri de çekerek, idam ederek bedelini ödetmeye çalışacaklardı ama hala Haiti bugün dünyanın en çok sürünen ülkelerinden biri olmasına rağmen bu muazzam devrimi de köle ayaklanmasını da gerçekleştirdi. Onlara da bir günaydın diyelim buradan. 1791'de bugün. 1831'de bugünse bir başka isyan, yine kara kölelerin ve hem kara kölelerin hem de özgür karaların, siyahların birlikte bir isyanı var. Virginia eyaletinde, o da Nat Turner tarafından yapılıyor. 55 ila 65 beyazın ölümüne yol açacak ve onun yaklaşık iki katı da siyahın ölümüyle. Her zaman olduğu gibi siyahlar daha ağır bir bedel ödeyecekti tabii. Ama bu da Nat Turner ve arkadaşları ve bütün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyah kölelerin ayaklanmasına da bir günaydın diyelim ve devam edelim. 2013'te bugün yüzlerce insanın ölmüş olduğu belirtildi. Kimyasal saldırılar sonunda Guta'da, Suriye'de 2011'den beri devam eden korkunç savaş şartları bugün de hüküm sürmekte ve çok gerilimli bir şekilde Türkiye'yi de yakından ilgilendirecek şekilde devam etmekte. Bugün onunla da ilgili bazı gelişmelere de kısaca yer vereceğimizi umuyoruz. Şimdi günün neyle başlayalım? Sözüyle başlayayım mı? Günün sözüyle? Evet. Başla. Bakan Pakdemir'le en sonunda cevap vermiş neden İzmir yangınına uçakların müdahale etmediğini. Uçak yangınlarda kullanılabilir mi? Kullanılır. Biz bunlarla ilgili araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bugünkü şartlar itibariyle Türk Hava Kurumu'nun 6 tane uçağı var. Ama motor yuvalarında motor yok demiş. Bugün itibariyle Türkiye'ye bize hizmet verecek bir uçak filosu bulunmuyor demiş. Gazetelerde 20 tane Türk Hava Kurumu filosu olduğu söyleniyor. Böyle bir durum ne yazık ki yok demiş. Ardından da 3 tane uçak motoru arızalı şekilde duruyor. 3 tanesi de yağ akıtıyor. Çalıştırabilen varsa buyursun gelsin çalıştırsınlar, Türk Hava Kurumu'nu koruyacağız diye eleştiri yapmaya gerek yok demiş. Evet, yani dünyada da geceleri hava araçlarıyla mücadele yok diye cevap vermiş. Ama Kaliforniya'da bir deneme olmuş ve araçlar kırım olduğu için bundan vazgeçilmiş. Ama Türkiye'de gece uçuşta yapıp ekipleri daha iyi yönlendirebilir miyiz diye baktık. İlk defa gerçekleştirdik. Başarı sağladık. Başarı sağlamamızı sağlayan etkenlerden, faktörlerden biri de bu oldu demiş. Yani geçtiğimiz başarı sene, diyor. Bu seneden bahsediyor. Ben de geçtiğimiz seneden aynı durumla alakalı bir örnek vereyim. Evet. 24 Temmuz 2018 Anadolu Ajansı haberi bu. Gene aynı isim. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemir'le konuşuyor. O zamanlar Yunanistan'da onlarca kişinin hayatını kaybettiği yangın vardı ya. O yangınla alakalı olarak konuşmuş. Avrupa'nın en büyük, dünyanın en fazla kayıplı ikinci yangınıydı aslında. Evet. Yunanistan'daki orman yangınına dair de İzmir'de yangın söndürme uçakları bekletiliyor. Uçakları geri çekmedik ancak şu an talep söz konusu değil açıklaması yapmış. Geçtiğimiz senenin Temmuz ayında Yunanistan'a uçak gönderilebilirken içinde bulunduğumuz yılın Ağustos ayında kullanabilecek uçak yokmuş, filo yokmuş. Motorlar arızalıymış, yağ kaçırıyormuş. Bunu bakandan duyuyoruz. Buyurun gelin çalıştırabilen varsa çalıştırılsın diye aynı söylenti, şekilde söylüyor. Söylenti de var diyor. Yani çok ilginç bir şekilde. Yani motor yuvalarında motor yok diyor. Üç tanesinin faal olduğu söyleniyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin etkili bir bakanından bahsediyoruz. ve söylentilerden bahsediyor. Türk Hava Kurumu'nda bazı yağ kaçırdı ve motorlarının boş olduğu söyleniyor diyor. Öğrenemiyor yani bakan. Biz bu uçaklarla bu işi götüremiyoruz demiş. Bu işi bilen bu konunun bırakılması lazım. Bu işi bilenleri bu konunun bırakılması lazım demiş. Biz uçak kullanımıyla ilgili dünyadaki alternatifleri araştırıyoruz. Ama bu arada helikopter sayımız da eksik etmiş değiliz diye aynı şekilde aktarmış. Evet, yani en fazla uçakların en fazla bir saatte denize gidip gelmesi gerektiği için 3-4 sorti yapabileceklerini, yani havalanabileceklerini varsayalım. 10-12 ton su bırakabilmek diyor bundan öteye. Ama helikopterle 15 sorti bile yapabilirsiniz. 30 tonun üzerinde su bırakabiliyorsunuz demiş. Yani 3 katı. Fakat yani 1 saatte gidip gelecek. Şimdi Anadolu Ajansı'nın bu haberi geçen sene tam bugünlerde, aslında 24 Temmuz'da Sabah gazetesinde ayrıntılı şekilde çıkmıştı. Yunanistan'da orman yangını Türkiye'den destek diye ünlemle verilmişti Sabah gazetesi. Bunu da verdik. Şu anda yangın söndürme uçaklarımız ve helikopterlerimiz ihtiyaç halinde hazırdır demiş bir sene önce. Bunu Mevlüt Çavuşoğlu söylüyor. Aynısını Dışişleri Bakanı. Biraz önceki Bakan Pakdemir'i de söylüyor. Aynen. Bakanı da, mevkidaşımı da aradım diyor. İzmir'de yangın söndürme uçakları bekletiliyor. Ancak şu an için talep söz konusu değil. Talep gelmesi halinde 45 dakika mesafedeyiz. Anında müdahaleye hazırız diyor. Yani 45 dakikada İzmir'den ya da nereden Atina'ya ulaşabilecek. Evet. Ve su atıp gelecek. Ama İzmir'den İzmir'e ulaşamıyor. Evet, bugün. Çok acı bir durum ve bu başarıdan bahsediyor. Büyük bir başarı yaptık diyor. Türkiye zaten en başarılı diyor. Fakat İzmir'in dağları 3 gündür cayır cayır yanıyor. Ve yeni yangınlar da çıkıyor. Yeni yangınlar çıkıyor. 3 günde söndürülemediği ve Menderes'ten Ürkmez ve Seferhisar'a kadar hızla yayılmış, söndürülemiyor. Görenler ağlıyorlar. Bir Gün gazetesinde ayrıntılı bir şey var. Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Milletvekili Cumhuriyet Halk Partili Murat Bakan da söndürme çalışmalarında koordinasyon eksikliği olduğunu söylemiş. Bakan Bey helikoptere binip havadan bakıyor ama aşağıdaki koordinasyonsuzluktan haberi bile yok demiş. Çok ağır yani. Ekipler bölgeyi bilmiyordu diyorlar. Murat Bakan onu da söylemiş. Ve cayır cayır yanıyorlar. Kim bakacak o zaman bu filoya? Ben mi bakayım? Siz mi bakacaksınız? Anlar mısınız uçaktan? Yoksa bakanlığı mı bakması lazım? Sonuçta bakanların bakması için bu işlere hani toplanan vergilerle beraber bir kaynak aktarılıyor. O kişilerin ücretleri, maaşları bu şekilde ödeniyor. 700 futbol sahası en az yandı. 500 hektarlık bir alan yandı. Bütün hayvanlarıyla, börtü böceğiyle, kurdu kuşu ile ve bundan hala böyle bir konuşma oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Milletvekili Atilla Sertel de araştırdım. Yangın uçağının bir saatlik kira bedeli 100 bin lira civarında, ancak uçaklar yangın söndürmede helikoptere göre çok ve köpük sistemi kullanılıyor. Maliyet yüksek diye kiralamaktan kaçınan zihniyet göz göre göre ormanların yanışını seyrediyor. Geçmişte Yunanistan'daki yangına uçaklarımızla yardım edelim diyenler İzmir'in ormanlarının yanışında yeterli duyarlılığı göstermediler diyor. Ve yangın söndürme uçakları arızalı diyen bakan gereğini yapsın, istifa etsin demiş. Gerçekten de daha önce eskiden pilotluk yapmış olan bazı kişilerin internet üzerinden Türk Hava Kurumu'nun mevcut sitesine de göndermeler var. Net olarak elimizde bekliyor uçaklar ama hiçbir şey yapılmıyor diyorlar. Çok ağır bir durumla karşı karşıyayız. Ama bir zamanlar uçaklar hazır Yunanistan'a hareket etmek için bekliyorlardı. Evet. Doğru söylemiyor olabilir mi bakan? O zamanlar hazır olabilir. O zamanlar yağ kaçırmıyor olabilir. Yağ kaçırıp kaçırmayacağını bakandan ben daha iyi mi bileceğim? Doğru, haklısın. Şimdi uçak yok ama. Evet, o zaman yağ kaçırmıyormuş. Yapabilen varsa yapsın diye de çağrı var. Eğer yapabilen varsa. Feryeli gönderelim. Anlar mısınız uçaktan? Çok yaparım mu diyor. Ben yaparım diyor Feriha. İyi. Peki. Güzel. Şimdi şeye geçelim o zaman. Günün diğer haberlerine geçelim. Yani İzmir'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı ve henüz söndürüldüğü haberini görmedik bir günden. Bir haber. Marmaris'te bir gün arayla aynı bölgede ikinci kez orman yangını çıktı. Polis tabii kundaklama şüphesiyle başlatmış. Yani iklim havaların sıcak olması, ağaçların kuruması, bölgenin kuraklık çekmesi, bunların hiç sözü yok. İlla kundakçılar var değil mi? Evet. Aslında bir kundaklama vardı. Bu kundaklamanın anlamı biraz farklı, farklı bizim için belki, evet, de. Biraz. Muğla'da, Milas'ta Akgedik Barajı mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştı. Orada da 30 hektarlık alan yandı. Ve aslında yangından başladık, biraz daha devam edelim. Edelim. Kan donduran orman yangını bilançosu diye bir haber var Habertürk'te. Son bir ayda kaç hektar orman kül oldu diye bir haber var. Gerçekten inanılmaz bir durumdan bahsedebiliyoruz değil mi? Evet. Yani. Uzun bir liste de vermişler. Son bir ayda 1244 futbol sahası büyüklüğündeki orman yok oldu diye yazılmış, ama bu ormanı sadece ağaçlar üzerinden düşünmeyin. İçindeki bütün börtü, böcek, geyiklerle beraber aynı şekilde yanıp kavrulan bir yaşam alanı olarak düşünün. Sivil toplum kuruluşları, özellikle siyasi partilerde, sivil toplum kuruluşuna girmiyor tabii siyasi partiler, özellikle yangın uçaklarının havalanmaması ile ilgili eleştirilerini dile getirirken diye yazmışlar Emrah Doğru'nun haberinde Habertürk'te. Sosyal medyada yanan alanların imara açılacağı eleştirilerine sıkça yer verilmiş. Yangınların en yoğun yaşandığı yerlerden İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yanan alanların bir metrekaresine bile imara açmayacağız demiş. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yanan ormanlarımızın imar açılması söz konusu olamaz demiş. Bunların hiçbiri maalesef büyük yerleşik ve çok satışlı, bir zamanların çok satışlı gazetelerinde yok. Hürriyet'te yok mesela. Bu, ancak başka bir bakanın Bodrum koylarını tek tek dolaştığını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un, Murat Kurum'un, ve imara aykırı 1611 konut ve 4 otel projesi içeren 8 şantiyeyi mühürlediklerini duyurmuş. Birdenbire böyle bir hizmet. Hiç duymamış daha önce bakan bu Bodrum koylarında. Birden fark etmiş. Aa, burada imara aykırı bir durum var. Niye tek başına dolaşıyor? 1611. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la da dolaşabilir. En son ben şey açıklamasını hatırlıyorum onun. Bayram tatilinin 9 gün ya da 5 gün olması bir şey değiştirmiyor. Çünkü birçok yer doldu demişti. Biliyorsunuz. Hmm. O da şirketi var değil mi? Oteller şirketi var. Öyle. Şirket sahipleri tarafından bakanlık yapılıyor ve yönetiliyoruz. Çok acayip. Evet, çok acayip hakikaten. Yani bayağı yangın söndürüldüğü haberi yok mesela. Gerek İzmir'in yeni Bayraklı'daki, gerekse Marmaris'teki iki yangından, Milas'taki kontrol altına alındı deniyor filan. Ama son bir ayda yani gerçekten bu 1244 futbol sahası büyüklüğünde ormanın yok olması dehşet verici bir durum. Ve bakanların istifa etmesi şöyle dursun, büyük bir zafer edasıyla biz bunları çok Türkiye dünya birincisi falan diye konuşuyor ve vatandaş haksız dedi, biliyorsun. Vatandaş. Diye. Evet, vatandaş. Vatandaş yahu. Neden haksızmış efendim? Yeterince tedbir almıyormuş, piknik yapıyormuş falan herhalde. Yani bilmiyorum bakanın şeyini. Yani Anadolu Ajansı haberini hala okuyabiliyoruz, sabahta da okuyabiliyoruz ve Türk Hava Kurumu'nun sitesine girersek Avrupa'nın en büyük özel uçak yangın hava söndürme filosuna sahip olan Türk Hava Kurumu, yurt içi ve yurt dışında orman, sanayi ve şehirlerdeki yangınlara anında müdahale etmektedir. 36 yıllık tecrübesiyle sadece birkaç ülkede yapılabilen gece uçuşlarını da başarıyla gerçekleştirmektedir diyor. Halbuki bakan gece uçuşu yapılamıyor diyor. Ya Türk Hava Kurumu internet sitesinde doğruları yazmıyor ya da bakan doğruları söylemiyor. Türk Hava Bakanı diye bir bakanlık mı açsak? Ne dersiniz? Doğrudan tek kurumda karmaşa. Bence İçişleri Bakanlığı'na bağlayalım ve kayım atayalım. kayayım da atarız da bu aralar oldukça ilginç zamanlar geçiriliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'ni eleştirmeye başladı. Mesela 31 Mart yerel seçimleri öncesinde AKP'li Menderes Türel'in belediye başkanlığı yaptığı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde belediye iştirakleri olan şirketlere ihtiyaç faturası kadro alındı ve bu kişilerin yüz binlerce lira para ödendiği belirtilmiş. Yok. Kim eleştirmiş? AKP'li eski bakanı, özür dilerim, eski belediye başkanını. AKP Antalya İl Başkanı. Adalet ve Kalkınma Partisi Evet. Adalet. Aman yarabbim, duymak bile istemiyorum. Ömer Bey, böyle bir şey gördünüz mü daha önce hayatınızda? Hayır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski belediye başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanı tarafından eleştiriliyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski belediye başkanı bıraktığı enkazı yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurtarmasını bekliyoruz. İşte budur yahu, budur. AKP AKP'yi kurtaracak. Ya da AKP, evet, AKP'den Türkiye'yi kurtaracak. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak adli yıl açılış törenine 42 baro, yani ezici bir çoğunluğu, büyük bir çoğunluğu avukatların katılmazken bir tepki de kimden gelmiş? Kimden efendim? Yargıtay'dan. Öyle mi? Evet. Yargıtay'dan mı? Evet. Bu da çok büyük bir haber. Cumhuriyet'te var. Yaklaşık 20 Yargıtay üyesi bireysel tercihlerle törene gitmeme kararı almış. Aa. Evet. Bir Yargıtay üyesi baroların açıklamasına katıldığını belirtmiş. Bir siyasi parti genel başkanının gözetimi altında tören yapılmasına karşıyız. Siyasilerin etkisinden uzak bir yerde tören yapılmalı demiş Ali Can Uludağ'ın haberi. Bu da ilginç. Bir de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu da kayyım meselesine karşı çıkmış ya. Öyle mi? Evet. Olmaz, seçimle gelen seçimle gider demiş. Ne oluyor ya? Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'ni mi eleştiriyor şimdi? Ben anlamıyorum. Barolar Birliği de hem toplantıya katılacak. Mesela kendi kendine tokat atması gibi bir şey yok böyle. Yargıtay da bireysel olarak şimdi eleştiriye katılmış. Orman yangınlarına geri dönebilir miyiz? Çünkü daha kötü bir haberim var size. Verelim, onu da verelim. Yeni bir araştırma yayınlandı Ömer Bey. Yapılan çalışmalar 1990'lardan itibaren bitkilerin büyümesinde gözlemlenebilir bir yavaşlama olduğunu ortaya çıkarmış. Yani bu da demek oluyor ki artık yeşermiyor dünya. Öyle milyonlarca ağaç dikeriz, ardından bu milyonlarca ağaçla beraber iklim krizini durdururuz diye bir çalışma yayınlanmıştı. Etkileri ve nasıl yapılabileceği hiçbir şekilde hesaplanmadan, hatırlarsınız. Bununla alakası var mı yok mu siz kurun ama. Trilyonlarca, hatta milyarlarca ağaç. 1990'lardan itibaren bitkilerin büyümesinde gözlemlenebilir bir yavaşlama ortaya çıkmış. Yeni yayınlanan Science Advance isimli bilim dergisinden, bilim dergisindeki bir makalede. Ve Brezilya yanıyor. Amazon ormanları, evet, yanıyor ki yanıyor. Çok kötü. Dünyanın en kötü şeylerinden bir tanesi. Bu dünyanın en kötü haberi, evet, aslında. Bir de arılar yok oluyor, onu birazdan söyleyeceğiz. İki haber aslında, iki haber. Yani bir şey var, çok kötü bir durum var. Arktik bölgesi tamamen yanıyor. Kuzey Kutup bölgesi. Bu aklın hayalin alamayacağı büyüklükte bir şey ve hiçbir zaman çocuklarının ve gençlerinin tahayyül bile edemeyeceği, hayal bile edemeyeceği bir şey oluyor. Ve dev bir bulut Avrupa Birliği ülkelerinin 28 ülkeden fazlasını içeren bütün yüz ölçümlerinden büyük bir bulut kapladı Kuzey Kutbu'nu. Ve Yeşil Gazete'de de kutuplar eridiğinde geri dönülemez yola girmiş olacağız diyor. Kutup bölgeleri belki de gezegenimizdeki tüm canlılığın geleceğini belirleyecek öneme sahip. Bu sene buzun kapladığı alan tarihte ölçülmüş en düşük seviyeye düşecek deniyor. Bu da bize iklim krizinin artık kontrolden çıkmaya başladığını gösteriyor diyor. Önce Grönland'da şimdiye kadar hiç görülmemiş biçimde bir erime olduğu haberi, sonra Rusya'nın kuzeyinde Sibirya'da, bildiğimiz soğuk Sibirya'da herkesin, evet, sürgün edildiği, sönmek bilmeyen 3 milyon hektar yandı. Kuzey soğuk olması gerekmiyor muydu? Nereden çıktı bu yangınlar? Kutuplar nasıl erir filan diye. Ve Gulf Stream'le de ilgili çok ayrıntılı bir analiz yazısı var Yeşil Gazete'de. Ve aşağıya doğru indiğiniz zaman da Amazon ormanları yanıyor. Brezilya'nın en büyük şehri Rondonia'da sabah saatlerinde sis ve dumandan İnsanlar dışarı çıkamamış ve tamamen karanlık bir hale bürünmüş sokaklar. Bolivya'dan gelen o orman yangının dönem, dumanını öldürüyor. Bölgenin adı galiba. Bölgenin adı evet. State diye geçiyor değil mi? Eyalet yani. Eyalet evet. Orada eyalet var. Bolivya eyaletinde. Fotoğrafları var ve gerçekten inanılamıyor yani. Tamamen kararmış. Harita üzerinden baktığınız zaman da aynı şekilde. Koskocaman bir bulut Amazon ormanlarının üst kısımlarını tamamen kaplamış. Evet ve Pray for Amazonia diye bir şey çıktı. Hashtag yani etiketle viral oldu. Salı günü, dün yani. Ve sosyal medya dünyanın dikkatini Amazon orman yangınlarına dikkat çekiyorlar. Yağmur ormanlarına. Yani öylesine büyük bir yangınla kasıp kavruluyor ki Amazonya. Tamamen uzaydan görülebiliyor işte senin de biraz evet. önce söylediğin gibi. Euronews'un haberine göre de tarımsal faaliyetten mi yoksa ormanların kesilmesinden mi çeşitli sebeplerle hayvancılık ve kereste sanayilerinden dolayı mı? Her ikisi de çünkü yeni başkan Jair Bolsonaro'nun başkanlığında arttı ve Amazon'un açılmasını seçim kampanyasının başında tutmuştu zaten. Ve büyük bir şey başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya civarında da yangın sezonu başlamak üzereymiş. Evet tabii. Büyük bir korku var. Yakın zamanda görülmüş olan en büyük yangınların görülebileceğine dair. Türkiye'de de öyle olacak. Her yerinde dünyanın öyle olacak. Bunu yıllardır söylüyor bilim insanları. Biz de bıkmadan usanmadan tekrarlayamaya çalışıyoruz. Bilimin arkasında birleşelim sloganı onun için çok doğru. Yani Greta ve arkadaşlarının bilimin etrafında kenetlenelim diyor. Bir de yani Amazon'dan bir rakam vereyim mi? Permit buyur efendim. Mayıs ayı içinde 31 günde 739 kilometre kare ağaç yanmış. Yağmur ormanının en büyük biyolojik çeşitlilik gidiyor. Ve bu artık her dakikada iki futbol sahası büyüklüğünde yanıyormuş. Evet. Burada Greta demişken bir şey de eklememen bir Twitter adresi var. İnternet sitesinden de halice. Eurotopics ismini taşıyor. Bugünlerde böyle Greta ile alakalı şüpheli yayın yapan nerede böyle istisnai yayın var. Hepsini bulup çevirip özetini verip ardından kaynağına gönderiyor. Bunlardan bir tanesi de işte Yunanistan'dan Aiximi isimli internet sitesinde yayınlanan bir haber. Maria Denaxa isimli bir kadının yazdığı yazı bu. Geçtiğimiz Şubat ayında da tartışılmıştı. Şöyle yazmışlar Eurotopics'in bizim de yakından tanıdığımız dostlarımızın da içinde bulunduğu bir ekip olarak da biliniyordu bu. Korku ve felaket söyleminin ardında Greta'nın yaratıcısı çevrimiçi startup şirketi We Don't Have Time'ın ünlü sahibi ünlü güçlü İsveçli halkla ilişkiler uzmanı Ingmar Rentzok yatıyor ve aslında iklim değişikliğiyle alakası olmayan kişiler bundan yatırım ve kar sağlamak için kullanıyorlar. Zaten nasıl geri döneceği belli değil diye yazmış bu kadın. Maria Denaxa. Maria Denaxa'nın çalıştığı şirketin ismini, şeyin kanalın ismini biliyor musunuz? Mega TV. Yunanistan'daki büyük şey tekeli, kanal medya tekeli. Sahibi Evangelos Marianikis'in işini biliyor musunuz? Asıl işini. Bankacı. Hayır, dünyanın en büyük fosil yakıt taşımacılarından bir tanesi. Hmm. Sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyor. Yani hem iklimi değiştiriyorlar hem de o parayla tuttukları gazetecilerle beraber genç iklim aktivistlerini saldırıyorlar. Bir de işin içinde uyuşturucu var. Bugüne kadar dünyada el konulan en büyük uyuşturucu partisinin olduğu söylenen şeyi geçtiğimiz sene yakalamışlardı. Ve bu isim de bu gazetenin sahibinin olduğu isim de bu işle alakalı olarak soruşturmaya tabi tutulmuştu. Oradan gelen paralarla beraber iklim aktivistlerine çeşitli çamurlar atmaya başlamışlar. Türkiye'deki bu internet siteleri de Eurotopics gibi buna alet oluyorlar. Çok üzücü. Yapmayın. Bir kaynağına bakın. Nereden geliyor bu haberler? Kim sahibi? Ya da bize sorun söyleyelim. Tanışıyoruz zaten. Tanışıyoruz değil mi? Evet. Yani bir ay kaldı. Şimdi ara vereceğiz ama aradan önce şunu söyleyeyim. Bir ay kaldı ve binlerce imza toplanarak küresel iklim grevi hareketi ortaokul öğrencilerinden, ortaokul lise öğrencileri de dahil en büyük iklim eylemi için yıllardır, uzun yıllardan beri mücadele etmekte olan tecrübeli eylemcilerin hepsi bir arada bir çağrıda bulundular. Biz bunları yayınlamıştık. Şimdi 20 Eylül günü dünya çapında eylem günü. Herkesi ona çağırıyorlar. 350 org onlardan bir tanesi ve dün açıkladı. bir ay kala büyük gösterilere binlerce insan şimdiden greve gitme kararına, o gün her türlü işleri de bırakacaklarını açıklıyorlar ve Week of Action diyorlar, yani eylem haftası olacak. Neden dün açıkladılar biliyor musunuz? Greta'nın ilk eylemine başladığı, oturma greviyle başladığı yıl dönümüydü. Evet. İsveç'te. Vic Barrett da time is running out demiş, yani zaman bitiyor demiş. Giuliani versus United States davası var, yani tek bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri'ni dava etmesi, yani çocukların, teenager dedikleri ergenlerin, gençlerin ve genç yetişkinlerin Amerika Birleşik Devletleri hükümetini fosil yakıt emisyonlarına karşı tedbir almamakla suçladıkları bir dava var ve büyüyor hareket. Asla durmayacağız. Sonuna kadar bütün fosil yakıtları durdurup yanmasını ve hızlı bir enerji devrimini hakkaniyetli yoksullara, yoksul ülkelere ve yoksul insanlara tamir edecek, onların kayıplarını giderecek tamiratı da yapabilecek ve iklim adaletini de gözünde barındıran bir harekete başladık ve biz durdurulamayız diyorlar. Türkiye'de Maybubi söylüyor bunu. Türkiye'de de Sıfır Gelecek kampanyası adı altında bir araya gelen kurumlar, sivil toplumcular ve aktivistler 20 Eylül Küresel İklim Grevi gününde başta İstanbul olmak üzere Türkiye'den ses verecekler. Biz de çağrıları, bu çocukların grevine yapılacak olan destek çağrılarını ve çocukların sesini İstanbul'daki mekan belli olduktan sonra sizleri duyuracağız. Evet, Bill McKibben da bu konunun en önemli aktivistlerinden biri, 350 kurucularından. Gezegenin gördüğü en sıcak ay Temmuz'du diyor şimdiye kadar. Eylül'ü de siyasi sıcaklığın görüldüğü en sıcak ay yapalım ve 20 Eylül iklim grevi ne imza verin diyorlar. Yani Greta da demişti zaten, evimiz yanıyor ve onun yanmış gibi hissedelim. Milyonlara biz de katılalım sokaklarda ve herkes için iklim adaleti talep edelim diyorlar. Global Climate Strike. Evet. Türkiye'deki hem yetişkinler hem de çocuklar da harıl harıl çalışıyorlar bu iklim grevleri için ve iklim aktivizmi için. Çünkü artık yapacak, çalışmaktan başka yapacak hiçbir şey kalmadı. Ve bu çalışanlardan bir tanesi de bizim de radyoda sıkça sesini duyduğunuz Atlas Sarrafoğlu isimli genç dostumuz. İstanbul'daki sel ve İzmir'deki orman yangını için bir şiir yazmış. Her ikisinin de ortak bir sebebi var diyor. Kömür, petrol ve doğalgazı yakmamızla ortaya çıkan karbondioksitin bozduğu iklim. İsterseniz onun o şiirini dinleyelim. Bir ara verelim ve bunu anonsunu yapmış olalım. Anonsunu yapmış olalım. Bekleyiniz, bir aradan sonra Atlas Sarrafoğlu'nun şiiriyle de tekrar başlatacağız programımızı. Açık Gazete. Nereden tanınır? Gök niye yarılır? Bu alevler nereden çıkar? Sularda kaybolan evsiz adam, ormanda kaybolan küçük karıncayı nereden tanır? Peki buzullar neden erir? Kasırga gören çocuk ne düşünür? Balinanın karnındaki lastik terlik, yağan yağmurdaki mikroplastiği nereden tanır? Toprağın altında ne vardır? Okyanusların dibinde mesela. Sondadaki petrol, dipteki gazı, maden kömürü, kurumuş barajı nereden tanır? Peki ya eski şiirlerde ne anlatılır? Yaşlı şairlerin anılarında ne kalır? Temiz hava, duru suyu, sakin orman, mülksüz toprağı, meyveli ağaç, güzel balığı nereden tanır? Evet, Atlas Sarrafoğlu, genç iklim aktivisti. 12 yaşında şimdi, Türkiye'de ilk okul kırma grevlerini başladı ve başlatan kişilerden bir tanesi, birinci satta. Ve şimdi son şiirini okudu bize. Yazıyor, şiir yazıyor. Yazıyor, evet. Yani bir de şunu da tekrarlayalım, biz de Açık Radyo'dasınız, saat 8.40 ve çocukların 20 Eylül'deki iklim grevine yetişkinlerden de destek geldi. Yeşil Gazete'de var bu bilgi. Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek diyorlar. 20-27 Eylül tarihlerinde dünyanın dört bir tarafında gerçekleşecek iklim grevlerine bir destek de Sıfır Gelecek adı altında bir araya gelen Türkiye'deki ekoloji ve çevre kurumlarından geldi. Türkiye'de sıfır gelecek kampanyası adı altında bir araya gelen kurumlar 20 Eylül küresel iklim grevi gününe başta İstanbul olmak üzere Türkiye'den ses verecekler. İsveçli genç öğrenci Greta Thunberg'in geçen sene İsveç parlamentosu önünde başlayan ve her cuma devam eden iklim için okulu bırakma eylemleri Türkiye dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanına hızla yayılmış. Thunberg'in akranları bütün dünyanın dört bir tarafından milyonların üzerinde 1,5 milyondan fazla çocuk akranları iklim krizine karşı somut adımların atılması talebiyle iklim grevine çıkmıştı. Biz hatta onu grevci Greta diye bir benzetmeyle selamlamıştık. Hala da öyle selamlıyoruz. Daha önce 15 Mart'ta 24 Mayıs'ta gerçekleşen bu iklim grevlerine 1,5 milyonun üzerinde genç ve çocuk katılım gösterdi. 20 Eylül'de de işte Fridays for Future, gelecek için cumalar dayanışma ağının çağrısıyla gerçekleşecek küresel iklim grevine bu sefer 20-27 Eylül tarihlerinde yetişkinler de katılacak. Kaybedecek bir saniyemiz bile yok. İklim acil durumu hemen şimdi. İstanbul'da da 20 Eylül öncesi pek çok atölye ve forumlar yapılacak. Bunları çeşitli programlarımızda size söyleyeceğiz. Bu kadar, bu sefer ne kadar kalabalık olduğumuzu da göstermemiz gerekiyor. Yani bu kaygıyı duyan ve yani gezegenin kaldığı bilim insanlarınca 11 yıl içerisinde bir şeyler yapılmasını talep eden insanların ne kadar kalabalık olduğunu birbirlerine fiziken temas edebildikleri bir alanda da göstermesi gerekiyor. Bu çağrı da o yüzden birçok sivil toplum kuruluşu bu çağrıyı bu yüzden yapıyor. Evet. Devamını da getirelim. Ve bir kampanya daha var. Sıfır Gelecek kampanyasında o da devam ediyor. Bu da 2030'da Ben ismini taşıyan bir video projesi. 2030'da kendinizi nerede görüyorsunuz? Yani bilim insanları 11 sene içerisinde karbon emisyonları bitirilmezse, sıfırlanmazsa ve bu gidişat olduğu şekilde devam ederse 4 dereceye kadar devam ediyor. 2100'e kadar aynı şekilde dünya üzerinde yaşayabilecek. Yaşanamayacak derecede bir yer olacak yani. Yani sokağa çıktığın zaman öleceksin. Ve zaten içinde bulunduğumuz mevcut durum insanların evriminin başladığı durumdan çok çok farklı bir durumda. Yani aynı şekilde evrim geçirebilmek mümkün olmayabilir. Yani insan türü tekrar ortaya çıkacak diye de düşünmeyin. O yüzden 2030'da kendinizi, yani böyle bir durumda kendinizi nerede görüyorsunuz? İsterseniz optimist, isterseniz pesimist. Ama 2030'da kendinizi ne şekilde gördüğünüzü anlatan videoları da sosyal medyada aynı hashtagle, 2030'da ben hashtagiyle ve sıfır gelecek mention ile beraber paylaşabilirsiniz. Bu kampanyada devam ediyor. Evet, biz de belki ekstra, eğer başarabilirsek ekstra, yani günlük küçük programlarla bu iklim acil durumunu size her gün, mesela diyelim ki 5 dakikalık fazladan da değil aslında, ekstra diyelim, programlarla duyurmaya çalışacağız. Onun üzerinde de çalışma halindeyiz. Belki Eylül başından itibaren böyle çeşitli programcılarımızın da gönüllü desteğiyle hazırladığımız yoğun iklim acil programları, evet, da yapabiliriz. Ve Atlas sadece orman yangınlarından değil, sellerden de bahsediyordu. Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde 5 eyalette 58 kişi hayatını kaybetti diye yazıyordu CNN. Ve 10 bin kişi tahliye edilmiş. Yani Himachal Pradesh, Uttarakhand, Pencap, Yamuna ve Delhi bölgelerinde. Sele dönüşmüş, felaket, bütün okullar tatil. Benzer bir durum da Myanmar'da var, Burma'da var. 25 Haziran'dan bu yana etkili olan yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 82 kişinin öldüğü, yaklaşık 200 bin kişinin de yerinden olduğu söyleniyor. Artık bir daha evine dönebilir mi, dönemez mi bilemiyorum. 200 bin. Heyelanlar var. Yani bir toprak kayması sadece bir köyde 9 Ağustos'ta 69 kişinin cesedine ulaşılmış. 4000 kişi güvenli yerlere tahliye edildi filan diyor. Sudan'da geçtiğimiz hafta 16 Ağustos itibariyle verememiştik bunu, tatildeydik. En az 46 kişinin öldüğü sel olayları yaşanmış. Ve 10.000'den fazla da ev hasar görmüş. Evet, durumun ne kadar vahim olduğunu göstermek için şunu da söyleyelim. Yani her şey, hava, su ve toprak, yani insan ve bütün canlıların içinde yaşamakta olduğu elementler, bildiğimiz bütün elementler ya yanıyor ya kavruluyor ya sular altında kalıyor. Evet, bugün ağzımızdan bal damlıyor. Devam ediyorum ben. İngiltere'de karnabahar brokoli, kara lahana, Amerika Birleşik Devletleri'nde kırmızı elma, şeftali, Brezilya'da da kahve ve Hindistan'da buğday rekoltesinde mühim düşüşler yaşanmaktaymış. Evet. Javier Bardem de oyuncu, Greenpeace'in okyanusları koru kampanyasına katılmış ve The Times meydanında bayağı ciddi bir kampanyayı açmış New York'ta. Deniz yaşamını tehdit eden görüntülerin yayımlandığı dev ekrandan gösterilen bir video eşlik etmiş ve küresel okyanus anlaşması şimdi diyorlar. Yani kaybedecek bir saniye bile vakit yok. Nanosaniye. Dün başlamış Birleşmiş Milletler'de toplantı yasal olarak bağlayıcı küresel okyanus anlaşmasının kabul edilmesi için düzenlenen 4 toplantının 3.sü. Son toplantı 2020'de Nisan'da yapılması ve okyanusların acayip sömürüye açık olduğunu şey yapmış. Yani hem başta aşırı avlanma. Balık da mesela George Monbiot bu kampanyayı duyururken birkaç ay önce hatta okyanusları kurtarmanın tek yolu balık yemekten vazgeçmek diye yazmıştı ve bunu bilimsel olarak ispatlıyordu. Yani balık yersen bütün bir avuç şirket. Yani parmak, iki elin parmaklarını geçmeyen şirket bütün okyanusların dibinden tepesine kadar tarıyor ve yok ediyor. Evet. Kullanmadıklarını da atıyor. Kullanılmaz bulduğunu atıyor bütün canlıları. Yani bunun için de sucul yaşamı korumak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 2030'a kadar işte okyanusların en az 1/3'ünün okyanus koruma alanları kapsamına alınması gerektiğini söylüyor. Dev bir kampanya Javier Bardem. Ve lokal felaketler de var. Mesela Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bulunan gölette binlerce ölü balık kıyıya vururken kuruyan gölün çevresinde dev çatlaklar oluşmuş. Bölgede kötü bir koku musallat olmuş bölgeye. Neden acaba? Bartın sabotaj olmasın? Olabilir. Belki şey casuslar da olabilir. Şey işte ne deniyor onlara? Sabotör. Sabotör evet. Sabotör, ajanlar. Ajan, yapmış. Provokatör. Bartın Irmağı'nın suyu artan kirlilik nedeniyle siyaha bürümüş. Bu da yeni bir haber. Toplu balık ölümleri başlamış. Mahallenin şikayet etmesiyle Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ekipleri ölü balıklardan numune almaya başlamış. Ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince de inceleme başlatılmış. Evet, çok yani iyi. Merak edilecek bir şey yok. Ayrıca Alaska'nın nehirlerinde de toplu ölümler yaşanıyor. Bunun sebebinin de suların havalardaki sıcaklık nedeniyle artması gösteriliyor. Su mu dedin? Su o dedi. Zaman ben de hemen onu söyleyeyim. Çok yeni bir araştırma var. Gezegen görünmeyen, göze görünmeyen ama yükselen bir su kirlenmesi krizindeymiş. Bu duyduğum en vahim haberlerden biri. Guardian'da Peter Beaumont imzasıyla bugün yayınlandı. 20 Ağustos tarihli. Ve yani şeyi kim? Hazırlatan raporu kim? Kim efendim? Dünya Bankası. Dünya Bankası. Dünya Bankası sularımız bitti diye bitmek üzere diye bir haber veriyor. Yani potansiyel ekonomik büyüme en ağır etkilenen yerlerde diyor ki Dünya Bankası raporu 1/3 oranında ekonomik büyümeyi küçülttü, yok ediyor diyor. O tabii ekonomik büyüme açısından, kendi ilgi alanı açısından bakıyor. Dünyanın en büyük veri tabanı üzerine çalışmışlar, su kirlenmesi üzerine. Hem bakteriler, hem lağımlar, hem kimyasallar, hem de mikroplastik denen plastiklerin aslında mikro bile değil yani atılanlar, oksijeni su kaynaklarından çekiyorlar ve suyu insanlar ve ekosistemler için bir zehire dönüştürüyorlar. Hmm. Böyle bir şeyi telaffuz etmek bile kolay değil. Ama böyle. Türkiye'ye dönüyorum ben. Karadeniz Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi, jeoloji mühendisi Profesör Doktor Osman Bektaş'la konuşmuş bir gün gazetesi. Aşırı avlanma ve kirlilikten sonra Karadeniz balıkçılarının iklim değişikliği nedeniyle tehlike altında olduğunu söylemiş. Bölgesel ısınma bir yandan karada aşırı yaz yağmurları ve taşkınlara neden olurken, bizim de haberlerimize mevzu bahis olan bu sellerden bahsediyor. Öte yandan ısınarak deniz suyu bileşimi bozulan Karadeniz'de balıkçılık olumsuz etkilenmektedir deniliyor. Ama iyi bir haberim var, hiç merak etmeyin. Ege bölgesindeki özür dilerim şeyi bulmuşlar. Haberi kaçırdım şimdi önümden ama Ergene'deki şeyi bulmuşlar. Zehirleyen faktörü mü? Evet evet, zehirleyen faktörü bulmuşlar. Ceza kesilmiş. Ceza kesilmesinden sonra özür dilerim, Gediz'dekini bulmuşlar. Ege bölgesindeki sulamada önemli bir yere sahip olan Gediz Nehri'nin atıklarıyla kirlettiği gerekçesiyle Manisa'daki iki işletmeye toplam 238.860 lira ceza kesilmiş. Çok iyi ya. Uzun süredir yapıyorlarmış bu çalışmayı. Evet, ve sonunda yani, bulmuşlar. Büyük hamle var yani. Evet. Bir yandan Bodrum'da bakan tek başına dolaşıyor bu Murat Kurum. Sahil güvenlik botuyla Bodrum koylarını inceliyor tek tek. Bu arada Okluk koyuna da Marmaris'te bir bakacaktır herhalde. Bilemiyorum. Çağrılırsa. Yalıkavak'ta 75 villa, 420 konut ve otel, Gündoğan'da 90 odalı otel vesaire diye gidiyor. Gülistan Alagöz'ün haberi, Hürriyet bunu manşete almış. Bir yandan da böyle tedbir alıyorlar işte Gediz'de, Bodrum'da filan. 8 mühürle hallediyorlar. Şimdi son olarak havayı hatırlatayım. Hazır onu söylemişken. Temiz Hava Hakkı platformunun raporuna göre de dün söylemiş miydik bu haberi? 2018 Türkiye'deki 81'in 56'sı uluslararası evet. standartlar açısından kirli havayı solmuştu. Türkiye 10. sıraya yani hem gelmiş. Denizde hem karada hem de havada yaşanmakta olan bir ekolojik yıkım söz konusu. Evet, havadan da hemen ben de bahsedeyim. Yani kötü hava kalitesi ve bozukluklar dolayısıyla insanların yeni bir araştırma çıkmış. Çocukluklarını böyle insanlar çocukken yüksek düzeyde hava kirlenmesi bölgelerinde yaşarlarken akli melekeleri bozuluyormuş. Evet. Bu üçüncü rapor bir sene içerisinde çıkan. Bu evet ve çok ağır bu. Yani giderek artan bir kaygı var. Zeka geriliğine neden oluyor. Astımdan başlıyor. Demans, bunama denilen ve çeşitli tipte kanserler oluyor ama en bu yeni olanlardan bir tanesi akıl sağlığı konusunda çok ciddi etkileri olabilecek diye bir rapor yayınlanmış. Dünya Sağlık Örgütü'nün de zaten benzer bir raporu vardı. Avrupa'da çocuklarda görülen astım, nefes darlığı vakalarının %33'ünün yani üçte birinin kaynağının hava kirliliği olduğu söyleniyordu. Bu sonuç da Avrupa'da 18 ülkede yapılan bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmıştı. Evet, bu da bu. Peki hava, su, toprak, bir de toprağa geçelim. Ağaçlar var işte. Ağaçları da söyledik. Çok ilginç bir başka şey var. Ulusal Çiftçiler Birliği Britanya'da, National Farmers Union. Çok bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ya. Ağustos'taki beklenmedik yağmurlar Birleşik Krallık'taki buğday hasadını durdurmuş. Nasıl yani? Bayağı gıcırtılarla durdu diyor. Yani yapılamıyormuş hasat. Bayağı Ulusal Çiftçiler Birliği'nin başkan yardımcısı söylemiş. Guardian'dan bir haber bu. Guy Smith konuşmuş ve demiş ki sadece güneydoğusunda İngiltere'nin bir şey varmış. Başlatabiliyorlarmış hasatı. Başka yerde nemli havadan dolayı artık yapılamıyormuş yani. Son 10 gün içinde demiş, bu dünkü haberdi, 19 Ağustos tarihli. Yani topraktan da böyle haber geliyor. Antalya'daki AKP'li Gündoğmuş Belediyesi birinci derecesi doğal sit alanı statüsünde bulunan Torosların zirvesinden doğan Akdağ ve Geyik Dağları'ndan gelen kar sularıyla beslenen uçan su şelalesinin hemen yanına piknik alanı inşasına başlamış ve seyir terası da koyacakmış. Daha çok güzel. Bir de altın arama da orada yapılsa daha da iyi olur. O Zonguldak'ta olabilir. Efendim. Kanadalı Centerra Gold isimli şirket Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde altın aramak için sondaj çalışmalarına başlamış. Güzel. Proje dosyasında belirtilen alanların dışında ormanlarda birkaç aydır devam eden çalışmalar geniş bir bölgeyi talan ediyormuş. Bir Gün Gazetesi'nin haberi bu da. Evet. Büyük bir ekolojik yıkım söz konusu, insanların eliyle, hükümetler, seçilmiş olan hükümetlerin aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Evet. Muazzam bu yani. Sadece bir avuç insan. Evet. Şirketin emrindeler. Böyle Toronto'dan hepsi. Şuraya yapalım diyorlar uluslararası şirketler. Ondan sonra hop Zonguldak, hop Çanakkale'ye. Evet, hop Brezilya'da son 3 ayda yarım milyardan fazla arı ölmüş. Bu da aklın alamayacağı büyüklükte bir haber. Kitlesel arı ölümleri insanlık için önemli bir mesaj diyor. Diken'de de var bu. BBC Türkçe'de de var. Zehirleniyoruz diyorlar. Önemli bir mesaj ve yani Brezilya Federal Bölgesi Arıcılık Derneği Başkanı Alberto Bastos tüm bu arı ölümleri zehirleniyor olduğumuzun bir işareti demiş. Yani 48 saatten kısa bir sürede Apis mellifera hastalığı semptomları göstererek ölmüş. Binlerce arısı, bir kişinin yani. Sağlıklı arılar ölü arıları kovandan temizlemeye başlasa da kısa sürede onlara da hastalık bulaştı ve kitleler halinde ölmeye başladılar diyor. Akıl almaz haberler geliyor. Tarım ilacı kullanımı 26 yılda son çeyrek yüzyılda yüzde ne kadar artmış biliyor musun? %770. Yani %1000'e yakın artış oluyor. Bloomberg'un haberi bu. Ve Brezilya'da Tarım Bakanlığı ülkenin hektar başına kullanılan tarım ilacında dünya genelinde üstelik 44. sırada geliyormuş. Vay en üstte de değil yani. Evet, FAO Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre Brezilya'da tarım ilacı kullanımı %770 artmış. Tamamen siyasal demişler Greenpeace'e göre. Ve zaten mesajı da vermişti Bolsonaro. Dünya genelinde de durum arılar için feci. Yani Amerika'da mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde her 10 bal arısı kolonisinin 4'ünü kaybetmişler. Geçen yıl sadece. Arı ölümlerini durdurmak için ne yapılabilir diye çok, düşünülüyor. Çok ilginç bir haber var önümde. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi AGAM diye bir ekibi varmış. Ülke genelinde arı ölümlerinin sebeplerini tespit etmek amacıyla bir çalışma yapmışlar. Doğru dozlarda kullanılan tarım ilaçlarının arılarda ani ölüme neden olmadığı ancak arının doğal yaşantısını olumsuz etkilediği söylemiş. Doğal yaşantısının olumsuz etkilemesi de ortadan kalkması, arıların yok olması. Hayır canım, hafif bir melankoli oluyor. Bunu da AGAM söylüyor. Arı da böyle. Arıcılık Geliştirme Uygulama Merkezi. Şarkılar söylemeye başlıyor arı. Arıcılık Uygulama Geliştirme Merkezi Bursa Uludağ Üniversitesi'nin diyor ki doğru dozlarda kullanılmayan tarım ilaçları doğal yaşantısını olumsuz etkiliyor arıların diyor. Hmm. Arı... Genellikle doğru dozda kullanılıyor. Öbür bazı arılarda ben küstüm diyor mesela. Evet. Biraz böyle köşesine çekeyim. Evet, evet. AGAM bunu diyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Merkezi. Doğal yaşantısını olumsuz etkiliyormuş aşırı ilaçlama. Evet. Bu şimdi şeye vakit kalmadı. Ha, iki de kaplan her hafta iki kaplan ele geçiriliyormuş gümrüklerde. Öyle mi? Evleri süslesin diye. O kötü ama bir yandan da iyi bir haber de var. Hindistan'da mesela kaplanların nüfuslarını kaplanları rahat bıraktıkları zaman nüfusları artıyormuş. Bu ortaya çıktı. Ama bunu rahat bırakma imkanları da pek yok. Haftada iki tane ya. Her hafta iki kaplan. Böyle bizim gümrüğe bakıyorsun pençeleriyle kafasıyla filan dişleriyle öyle ölmüş durunuyor. Cenevre'den bir araştırma bu da. Evet. Ve son olarak da Trump Danimarka seyahatini iptal etmiş. Niye? Alaska'yı vermiyorlar diye mi? Alaska değil, Grönland. Grönland, özür dilerim. Alaska zaten onların. Onları şeyden almışlardı, Rusya'dan almışlardı. Evet. Burada Danimarka Başbakanı şey dediği için bizim ülkemiz satılık değil ve bizde yok deyince Trump da gitmiyorum demiş. Satmazsan gitmiyorum demiş. Evet. Aynen öyle. Bayağı Grönland'ı Danimarka'dan satın almak istiyor. Evet. Ülke toprağını. Bir de kendisi için ama. Parasıyla değil mi diyor. Ülkesi için yok, değil. Kendisi parasıyla için. Tabii vereceğim. Bastıracağım, alacağım diyor. Yerlileriyle birlikte Grönland'da Inuitler yaşıyor biliyorsun Eskimolar falan. Inuitleri de satın alacak kelle başı. Evet. Teker teker sayacaklar. Kaç para acaba bir Inuit? Eski bir kültür ama bilemiyorum. Şimdi bakarız, ölçeriz. Kiloyla belki satıyorlardır onları da. Danimarka'da da tropik geceler yaşanıyormuş bu arada. 20 derecenin altına düşmedi geçtiğimiz Temmuz evet. ayında. Neden acaba? Ben hep merak ediyorum. Böyle haberleri okudukça küresel ısınma diyorlar ama inanmıyorum. Bu bir komplo olabilir. Herkes sere serpeye atmışlar Danimarka'da işte. Üzerlerinde. Neyse söylemek istemiyorum. Peki, o zaman son soruyla kapatıyorum. 9.30'dan sonra da şeye devam edeceğiz. Türkiye gündemine mi? Türkiye gündeminde bu kayın meselesine ama son bir şey söylüyorum. Bir yazıda, yazının başlığını okuyorum sadece. Bütün politikalar, uygulanan politikalar tek adam rejiminin akli dengesinin bozuk olduğunu, megalomanyak olduğunu, paranoid olduğunu ve psikopat olduğunu gösteriyor diye dünyanın önde gelen yazarlarından biri yazmış. Kim olduğunu tahmin edebiliyor musun? Bir daha söyleyebilir misin? Tamamen akıl sağlığı dağılmış bir insandan bahsediyoruz, tek adamdan demiş. Hı. Megalomanyak, büyüklük hastalığı var kendisinde. Paranoya var. Hı-hı. Her şeyden korkuyor. Ve psikopat. Ay, hangi birini sayayım? Bir tanesini tahmin mi edeyim? Tahmin et. Donald Trump. Doğru bildin. Başkası var mı zaten? Başkası yok mu zaten? Onun dışında başkası yok zaten. Bu kadar Jeffrey Sachs son derece ilginç bir yazı yazmış. Common Dreams'de okuduk. Yani tamamen tek bir yolu vardır diyor. Böyle bir insanla mücadele etmenin. Bundan önceki her şey yatıştıralım. Karşı çıkalım. Yani şey yapalım. İkna edelim. Onu yok sayalım. Ya da onunla anlaşmazlığımız olduğu konusunda anlaşmaya varalım. Bunların hepsi denendi, olmuyor. Çünkü sonu yok. Bu tek kişi iktidarının habisliğinin diyor. Tek alternatif var. Ona sonuna kadar karşı durmak, mücadele etmek diyor. Bakarız işte. Şimdi ara vereceğiz. Aradan sonra da dün dünya ayağa kalktı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Avrupa Konseyi'ne kadar demokratik seçimlere inanan herkesi tehlikeye atıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü de kayyum atamaları 31 Mart seçimlerinin iptalidir diyor. Barolardan ve STK'lardan açıklamalar, kayyum kararı demokrasiye yapılmış bir darbedir diyor. 15 günlük eylem yasakları var, bastırmalar var. Onların hepsini 9.30-10 arasında sizin için şey yapmaya çalışacağız, anlatmaya. Şimdi ara. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim, hayırlı sabahlar, günaydın. Günaydın Cengiz Bey, hayırlı sabahlar. Evet, ne konuşuyoruz? Vallahi bu kepazeliği konuşuyoruz. Yani bu yerel yönetimler, eski adıyla mahalli idarelerin başına gelenler yani. Ve bu yani sadece siyasi boyutu üzerinde odaklanılmaması gereken çok daha derin bir konu. Bunu işleyelim diyorum bugün. Fakat ondan önce bu Kıbrıs'la ilgili bir gelişme var. Bu bir haber niteliğinde, o yüzden oradan başlayalım diyorum kısaca. Şimdi iki konu var. Bir tanesi Amerikan Dışişleri Bakanı bu Doğu Akdeniz'deki fosil yakıt arama faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı Türkiye'ye. Dün ilk defa bu kadar açık ve net bir şekilde konuşuyor Amerikan yönetimi. Bu önemli bir gelişme. Bununla bağlantılı olarak adada ve özellikle adanın kuzeyinde bir hareketlilik yaşandığı haberleri geliyor. İhtiyat askerlerine celp geldiği yolunda bir takım dedikodular işittik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mi? Evet, evet. Böyle bir şey var. Fakat Eylül'de Kıbrıs bağlantılı bir hareketlilik beklendiği haberleri geldi. Hayırlara vesile olsun diyorum. Yani bu 1974'te Albaylar Cuntası'nın yaşadığı ve yaşattığı kepazeliğin sonuçlarını hatırlayacak olursak, yani bu gibi girişimler, maceralar hiçbir zaman hayra alamet değildir. Ve sonu da iyi bitmez. Bunu bir kenara not edelim şimdilik. Haber bilgi olarak link koyalım ve izlemeye devam edelim. Ama bu Amerikan yönetiminin çıkışı hafife alınacak bir şey değil Ömer. Evet, yani biz Doğu Akdeniz'de değil, her yerinde yeryüzünün fosil yakıt aramayı herkesin durdurması gerektiği konusunda büyük çaptaki kampanyanın bir parçasıyız. 20 Eylül'de de dünya genel grevine gidiliyor. Onun çağrılarını da dün başladı. Bugün biz de duyurduk. Türkiye ya da Amerika Birleşik Devletleri, İtalya falan fark etmez yani Güney Kıbrıs. Ya Tabii. Bu yani bu zaten 100 küsur yıllık bir mesele ve petrolün laneti kavramını hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Evet, fosilin laneti. Yani Doğu Akdeniz'in değil sadece bütün Orta Doğu'nun başına gelenlerle alakalı, değil mi? Evet ve şimdi de dünyanın aslında Kanada'nın filan haline de bakınca insan inanamıyor yani ormanların, Brezilya'nın durumuna filan. Evet, diğer konu, ana konu Türkiye bu kayyım atamalarıyla, ikinci dalga kayyım atamalarıyla demek lazım. Çünkü hafızasız olduğumuz için unuttuk yani 94 belediye, irili ufaklı belediye ve bunların ağırlıklı olarak Kürt illerinde ki belediyeler olduğunu da hatırlatalım. Bir önceki dönemde bunlara kayyım atandı. Yani 94 belediyeye kayyım atandıydı. Şimdi yeni bir kayyım operasyonu, belediye operasyonu gerçekleştirildi. Bunun artçıları sürüyor. Özellikle Diyarbakır'da, Mardin'de ve Van'da ve diğer kentlerde nümayişler, protestolar sürüyor. İnsanlar gözaltına alınıyor, yaralanıyor. Belediye meclislerindeki seçilmişler gözaltına alınıyor. 500 mertebesinde bir sayıdan bahsediliyor. Bunlarla ilgili herhalde dava açılacak. Yani topyekün bir yani hem işin hem siyasi hem idari yönetimsel bir boyutu var. Bunu asla gözden kaçırmamak gerekiyor. İsterseniz bu işin teknik boyutuyla başlayalım kısaca. Çünkü hep unutulan bir kavram var Türkiye'de Ömer, bilirsin. Anayasa madde 127, tabii 123 ve 126 ile de bağlantılıdır ama esas can alıcı madde 127'dir ve bu maddede şöyle diyor anayasanın, yani cari anayasanın maddesinde, merkezi idare mahalli idareler üzerinde mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde, can alıcı kelime bu, idari vesayet yetkisine sahiptir. Yani ne demek bu? Yerel yönetim, yerelde seçilmiş olan yöneticiler eğer merkezin yereldeki temsilcileri olan valiler ve kaymakamlar izin vermezse seçilmiş oldukları yerleri dahi çakamaz demek. Bunu her zaman hatırlatmakta fayda var. Bunun gerekçeleri tabii önemli. Ama yani bu kayyım operasyonu bununla bağlantılı. Yani kanuni dayanağı bu. Dolayısıyla yani burada kanunsuz bir işten bahsetmek mümkün değil. Ancak o kanunun gerekçeleri ne, ona bakmak gerekiyor. Tabii orada iş çığırından çıkıyor ve tamamen keyfi bir takım mülahazalarla, yaklaşımlarla merkez seçilmiş olan yerel yöneticilere işten el çektiriyor ve yerlerine kendi adamlarını atıyor ve bu durumda da dikkat edersek hep valiler atandı. Yani 3 ilin valileri belediye başkanı oldu. Birisi ikinci defa atanmış oluyor Diyarbakır'daki. Tabii. Bu atamalar da şunu hatırlatıyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Tek Partisi hep böyleydi. Yani vali aynı zamanda belediye başkanlığı da yapardı. Yani o iş oraya doğru gidiyor değil. Gitmiş vaziyette. Dediğim gibi yani bu kanuni dayanağı anayasa 127'dir ve mahalli idareler kanunuyla da tabii bağlantılıdır. Ancak gerekçeler afaki. Yani işte ne oldu belli değil. Hep aynı hikaye. Yani işte terörle bağlantı. Şu bu. Evet, soruşturmalardan bahsediliyor. Evet. Başka da hiçbir somut şey yok yani. Herhangi bir şey olabilemeyiz zaten. Evet. Her zaman evabdırdır. Yani daha önceki kayyum atamalarında, yani bu 94 belediye bu başkanına işten el çektirildiğinde de aynı şeyler olduydu. Yani burada idari yaklaşımla, idari gerekçeyle siyasi gerekçe tamamen birbirine karışmış vaziyette. Yalnız bu iş burada da bitmiyor tabii. Yani burada bir yeni bir şey oluyor kanaatimce. Yani belki çok partili hem de daha eşi benzeri görülmemiş bir gidişat bu. Hak safhada merkezileşme. Yani bu da, bu belediye operasyonu da bunun bir parçası. Yani merkezileşmeden kasıt şu: Türkiye zaten son derece merkezi bir ülkedir malum. Ancak bu merkezileşme hiç tarihte görülmemiş boyutlara ulaştı. Yani mikro merkezileşme diyorum ben buna. Yani her kararın, idari anlamdaki her kararın, siyasi tabii haliyle öyle, saraya bağlanması demek. Yani ve bu belediye operasyonu da bu çerçevede ele almak gerekiyor. Artık Türkiye'de merkezi idare yereldeki en küçük bir özellik alanını dahi sindiremeyecek, kaldıramayacak, varlığını kabul edemeyecek aşamaya gelmiş vaziyette. Yani burada herhalde, yani bunu daha önce konuştuk Açık Gazete'de, herhalde iş şeye doğru gidiyor. Yani merkez artık belediyeleri doğrudan yönetecek. Yani bakanlıkların il ve ilçe teşkilatları vasıtasıyla doğrudan yönetime geçecekler herhalde. Çünkü bunun başka çaresi yok. Artı bir de devasa bir mali sorun var, biliyorsunuz. Yani bu sabık belediyelerden kalma, o eski demin adını ettiğimiz 94 kayyum uygulamasından kalma ve AKP'li belediyelerden kalma, devasa bir borç yükü var belediyelerin. Yani yerelde seçilmiş olanların hizmet sunabilmesi için gereken kaynaklarla alakalı çok büyük bir sorun var. Ve bu sorunun altından yerelde kalkınması mümkün değil. Evet, yani mesela ben bunun bir... borcunun mesela ne olduğu belli değil Ömer. Evet, ben bir ufak parantez... Dünyadan bahsediliyor mesela. Evet, yani çok acayip rakamlar var. Yani görevden alınan belediye başkanı Selçuk Mızraklı'nın mesela Şirin Payız'ına yaptığı bir açıklama var. Görevden alınmasaydık 73 trilyon Türk lirası borcun nasıl oluştuğunu açıklayacaktık diyor. Belediye kitaplarında aylık milyonlarca lira özel kalem harcamaları görünüyor demiş. Atayanlara vefa borcu olanlar onlara açıklama yapar diye bir ifade kullanmış. İşte tabii o yüzden, yani bu burada sapla tamam tamamen birbirine karışmış vaziyette. Ve yani bu anayasanın amir hükmü 27. madde uygulanıyor iyi güzel de, bunun arkasındaki yani gerekçeler korkunç tabii. Yani bu senin şimdi verdiğin örnek telaffuz edilmeyen gerekçeler. Yani İstanbul başta olmak üzere bir kere bu rejimin arpalık belediyelerinin muhalefete geçmesi başlı başına bir sorun rejim açısından. Evet. Başta İstanbul olmak üzere mesela Ankara ve İstanbul. Bir şey daha ekleyeyim ben izninle. O da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da şeyi talep ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bu kayyum atanmasına ilişkin meclis araştırması talep ederken bilançolar karşılaştırılsın diyor zaten. Kayyumlar ve görevden alınan belediye başkanlarının görevlerinin sonunda bıraktıkları bilançonun karşılaştırılmasını istiyor ki bu net olarak ortaya koyabilir tabii. Tabii yani değil de bu böyle bir şey tabii hiçbir zaman olmayacak. Olmayacak ama bunun talebi önemli. Evet, yani bunu Önemli tabii. Demek ki önemli. Zaten Sezgin Tanrıkoğlu bütün bu ihlallerle ilgili senelerdir kayıt tutmaya çalışıyor. Ama yani maalesef rejimin ne böyle bir uygulaması var ne bunu yapabilecek bir denge ve denetleme mekanizması kaldı Türkiye'de. Yani ne Sayıştay kaldı, ne Türkiye Büyük Millet Meclisi kaldı, hiçbir şey kalmadı. Yani bunlar kim yapacak? Bunu müferit insanlar yapacak. Şimdi bu devasa yolsuzlukların ortaya taşınma olasılığı tabii çok önemli ve telaffuz edilmeyen gerekçelerden bir tanesi. Ve yani bütün bunları alt alta koyduğumuzda yani bütün bu idari ve siyasi gerekçeleri, afaki diyelim bu gerekçeleri alt alta koyduğumuzda ortaya bugünkü tablo çıkıyor. Şimdi bu iş bu iş acaba Diyarbakır, Van ve Mardin'de sınırlı mı kalacak? Ben emin değilim. Yani çünkü yani hiçbir tahammülü yok merkezin yerelde seçilmişlerin özel bir siyasi alana ve uygulama alanına sahip olmasına. Böyle bir tahammül yok. Dolayısıyla bunun arkası gelebilir. Kars'tan bahsediliyor. Ayhan Bilgen hakkında bir soruşturmadan bahsediliyor. Sezgin Tanrıkulu dün AKP'li olmayıp hakkında soruşturma açılmamış belediye başkanı kalmadı dedi. Evet, bu da çok önemli bir nokta. Bir de Ayhan Bilge'nin ifadeye çağrılması, Şevin Alacan'ın da sabah saatlerinde İstanbul'daki evinin polisler tarafından basılması gibi. Şevin Alaca var. Bu da Kars Belediyesi'nden. Sanıyorum evet öyle tam belirtilmemiş ama. Tabii. Yani bu sadece Diyarbakır, Van ve Mardin'le sınırlı kalmayacak öyle gözüküyor. Herhalde bütün yani seçilmiş olan Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerdeki belediyelere, diğer belediyelere de sirayet edecek herhalde bu operasyon. Ancak ülkenin batısından da yani Ankara'dan mesela söylediliyor ve adli tatil sonrasında Mansur Yavaş ile ilgili ondan da ona da işten el çektirildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. Şimdi şeye de baktım bir hemen ekleyeyim. Evet, Kars Belediyesi eş başkanı Şevin Alaca İstanbul'daki evine sabah saatlerinde polis baskını. Baskın anında Kars'taymış. Kardeşleriyle birlikte yaşadığı evin basıldığını ve baskının nedenini öğrenemediğini söylemiş. Neden? Çünkü dosyada gizlilik kararı varmış. Neyle ilgili olduğunu öğrenemiyor. Daha sonra polislerin kardeşi aracılığıyla kendini ifade için emniyete çağırdığını aktarmış. Ayhan Bilgen de şöyle yazıyor. Hakkında silahlı örgüt kurmak ve yönetmek iddiasıyla yeni bir dosya hazırlandığını duyuyor. Onlara da kısa çöp, uzun çöpten hakkını alacak mutlaka parçasını armağan ediyorum diyor. Ve eğer Kars'a da kayyım atamayı düşünürlerse yıllardır şehri soymalarına göz yumulan isimleri tavsiye ederim. Hem bir bürokrat alacaklılarıyla uğraşmamış olur. Hem hırsızlar 900 personeli naylon ihalelerle falan meşgul etmeden cebini doğrudan doldurur diye şey atmış. Tweet. Yani mesaj. Bu artık yani bugün geldiğimiz yerde merkezin veya diğer yani rejimin bu harekatını ve icraatını kinayeyle, ironiyle, efendim sarkazmla falan karşılamak mümkün değil. Yani hakikaten istisnir böyle bir şey mümkün değil. Yani de, maalesef diğer yollar da kapalı. Yani işte soruşturması, yok soru önergesi falan bunların artık hiçbir kıymeti harbiyesi yok yani. Dolayısıyla burada dün mesela evvelsi gün HDP toplandı biliyorsunuz. Evet. Ne yapalım ne edelim dediler. Bir ara öyle yansıdı en azından. Sineyi millete dönmek ihtimali, yani meclisten meclisi terk etmek, istifa etmek, bu ihtimal de konuşulacak bence. Bunun bir sonuç vermediği, yani en azından böyle bir karar alınmadığı ortaya çıkıyor. Yani sizden 48 saat geçti. Yani bu sokak nümayişleriyle baş edilebilecek bir şey değil maalesef. Ama devam edeceği anlaşılıyor yani. Diyarbakır, Abdülkaya. Yani devamı gelecek de yani işte o muhalefet bloku denilen adı var kendi olmayan metnenin harekete geçmesi önemli ki böyle bir şey yok. İşte büyük sorun da orada. Bir Cumhuriyet Halk Partisi, yani ana muhalefet partisi, bu kayyum atamalarıyla ilgili dikkatinizi çekerim. Belediye başkanlarına işten el çektirilmeden bahsetmiyor. Kayyum atamasından bahsediyor. Kayyum atamalarına karşı yapılan protestolara ve gösterilere karışmayacağız. Dahil olmayacağız. Müdahale etmeyeceğiz. Destek vermeyeceğiz. Yönlü bir açıklama yaptı. Onu görmeyin. Fakat yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı hariç olmak üzere çok sayıda sözcülerinden Faik Öztrak başta olmak üzere çok kuvvetli bir karşı çıkış var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi. Bu Avrupa'dan da bu tip evet. Çıkışlar var. Çok üzgünüz. Kabul edilemez. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Efendim, bu yapılan halkın ve milletin iradesini gasp etmektir gibi kulağa çok hoş gelen ama asla arkası gelmeyen, havada kalan laflarla bu siyasi icraata karşı gelmek maalesef mümkün değil artık. Yani. Bunu bilir yani. Bu. Çünkü önümüzde seçim falan yok. Yani şöyle olur, yani bu yapılan yanlıştır ve halk seçmen iradesinin gasp edildiğini görüp önümüzdeki seçimde bu icraatın sahibine dersini verir diyecek bir durum yok. Çünkü seçim yok ortada. Ve de muhtemelen de olmayacak. Yani. O yüzden zaten bu Kıbrıs meselesinden bahsederek girdim bugünkü programa. Çünkü iş oraya doğru gidiyor. Yani bir ya Suriye'de ya Kıbrıs'ta bir dış macera ihtimali giderek artıyor. Bu tabii kimsenin hayrına olabilecek bir gelişme değil. Ne bölgenin, ne Türkiye'nin, ne genel anlamında yani Türkiye'nin esenliğinin, insanların esenliğinin, ama böyle bir el attırmaya diyelim ihtiyacı var gibi gözüküyor. Evet, ama işte başta Çanakkale mesela, Kirazlı'da olduğu gibi ya da İzmir yangınlarında da şimdi büyük bir şey var. İnfial var. Bunun nereye dönüşeceği, ayrıca da hareket eylem planı da HDP'nin, yani bu her yerde sürdürmeyi planladıklarını söylüyorlar ve senin de dediğin gibi işte Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere suskun olmayıp Buldan'ın mesela çağrısı var, sesini çıkartarak bunun mücadelesinin yapılması gerektiğini söylüyorlar. Belli olmaz yani nereye gideceği iş. Vallahi Türkiye'de ben senin kadar imser değilim maalesef. Çünkü Türkiye'deki hukuk dışı icraat ve anayasa ihlalleri artık had safhada. Yani bu rekor üzerine rekor kırılıyor. 2013 yılından bu yana yapılıyor. Yani 6 senedir yapılıyor. Evet. 6 senedir yapılıyor ve 6 senedir hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla yani bu İstanbul yani Büyükşehir Bıçak kemiğe dayandı demenin imkanı yok. Yani bıçak kemiğe dayanmadı, bıçak kemiği geldi. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde de muazzam bir mağlubiyet tattırıldı. Yani seçim girmeyeceği, kazanmayacağı seçime girmez deniyordu. İki defa kaybettirdiler ve 800 küsur bin oyla da Muhakkak, müthiş bir yenilgi yapıldı. Arkasının gelebilmesi önemli. Şimdilik evet. Görünürde yok. Evet, böyle şekilde bitirebiliriz herhalde. Maalesef. Yani hoş değil gelişmeler, takipteyiz. Aynen, çocuktan al haberi ve takipte kalalım diyoruz. 20 Eylül'e evet. De hazırlanıyoruz bir yandan. Peki sana o zaman güzel bir parça seçti Can. Herhalde. Bonzo Dog Do Da Band var meşhur. Ondan evet. No Matter Who You Vote For, The Government Always Gets In diye bir parça söylüyorlar. Kime oy verirsen ver, hükümet daima bir yolunu bulup devreye girer şeklinde. Girer, aynen bu kadar. Bu parçayı seçeni de özellikle kutluyorum. Görüşmek üzere, teşekkürler. Hayırlı günler. I'm not saying one. I'm not saying two. I'm not even saying three. What I am saying is four, five, and six. Five! May I remind my unread Debbie? May I remind my unread Debbie? May I remind my unread Debbie? Noises on the radio, megaphones on cars, summons from the street of shame, bottle talk in bars, posters in suburbia, experts on TV. Don't let them disturb you, they're just the powers that be. No matter who you vote for, the government always gets in. No matter who you vote for, the government always gets in. Oh, great, great suffering nation, awake and set yourself free. Oh, great, great suffering nation, awake and vote for me. Or if ever you should need a giant or a leader, don't pin your precious rosy on a pig. I'm as sporty as a poodle, and I'm breaking in the boodle, and who am I really getting big? No matter who you vote for, the government always gets in. No matter who you vote for, the government always gets in. I'd rather express feelings, my warmest feelings. with the other day. I was kissing a French poodle through a photograph. And words again. I saw that printed. I was French kissing a photograph of Boone, which is a charming turn in action, rather modest but playful in action. Well, I promise you, words could not express my feelings. They're feelings, they're funny things. We might as well give up to die. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi. Saat 9.35, 36 hatta. Ve biz devam ediyoruz. Öncelikle de bu son yarım saatte diyelim. Dün verdiğimiz sabah erken saatlerde verdiğimiz bir karar haberin devamını da getirerek yapalım. Evrensel Gazetesi yazarı, doktor ve edebiyatçı, aynı zamanda Açık Radyo'nun da önce sağlık programının yapımcılarından Ayşegül Tözer'in evi basılarak gözaltına alınması haberini vermiştik. Savcı da Tözer'in avukatlarıyla görüşmek istememiş. Polisler sadece ihbar var gerekçesi sunmuşlar. İnanılmaz bir şey. Gece saat 0:15'te evi basılmış. Avukat... 73 yaşındaki annesi Hülya Tözeren fenalaşmış. Tansiyonu 19'a çıkmış. Selim bağlanmış. Geceyi hastaneden geçirmiş. Bunun sosyal medyada şeyleri var. Duyuruları yapılıyor fotoğraflarıyla beraber. Yani avukatı da kararda neden gözaltına alındığına dair hiçbir gerekçe gösterilmiyor demiş. Bu tamamen yani... Artık 1984 romanına, distopyasına ya da benzeri şeylere lüzum bırakmayacak kadar 1930'ların başlarındaki durumları hatırlatır bir polis devleti uygulaması olarak geliyor. Bugün aynı zamanda Ayşegül Tözeren'in doğum günüymüş. Arkadaşları da haydi özgürlük dileğiyle mumları üflemeye Yoğurtçu Parkı'nda buluşup Ayşegül Tözeren'in yeni yaşını beraber merhaba demeye demişler. Bugün saat 8'de, akşam 8'de Yoğurtçu Parkı'nda buluşulacakmış. Ayşegül Tözeren'den de sosyal medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla Fatih Polat'ın paylaştığı üzere bir mesaj var. Kendi el yazısıyla verilmiş bir mesaj. Onun fotoğrafı var. Şöyle diyor Ayşegül Tözeren bu mesajında. Bugün benim doğum günüm. 15 yılı aşkın süredir tıbba hizmet ediyorum. Belki bundan daha fazla Türkçe edebiyata katkı sunmaya çalışıyorumdur. Hep dayanışmayla birlikte üretmeye inandım. Evet, bugün benim doğum günüm. Dostlarımdan, arkadaşlarımdan tek dileğim bana reva görülen 6 adımlık kapalı bir hücre olduğundan göğe bakın benim için uzun uzun demiş Ayşegül Tözeren. Evet, kamuoyunda da ciddi bir tepki yarattığını da söyleyelim. İnsan Hakları Derneği Onursal Başkanı Akın Birdal, biz kendisini insan hakları ihlal edildiğinde dayanışma alanlarından tanırız. Serbest bırakılmasını, düşünce ve anlatım özgürlüğü üzerindeki baskıların son bulmasını bekliyoruz demiş. Şair Haydar Ergülen, yazar ve Açık Radyo'nun dinleyicilerinden Haydar Ergülen de Ayşegül Tözeren iyi bir eleştirmen, duyarlı bir insan, kadın hakları savunucusu, özgürlüğünden mahrum edilmemeli diyor. Akademisyen Bülent Şık da meslek örgütümüzün üyesi, halk sağlığı uzmanı, edebiyat eleştirmeni Ayşegül Tözeren gece yarısı evi basılarak gözaltına alındı. Doktor Ayşegül Tözeren'in yanındayız diye bir mesaj yollamış, paylaşmış Twitter hesabından. Bugün saat 8'de değil mi, 20'de Yoğurtçu Parkı'nda. Evet. Ayşegül Tözeren'e de bir günaydın diyoruz buradan. Ve gelelim bu Türkiye'deki demokrasinin son kalıntılarının da askıya alınması girişimi. Nasıl sonuçlanacağı pek belli değil ama böyle. Ve şimdi İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden başlayalım isterseniz. Çok büyük yankıları da oluyor. Dünyada biraz önce Cengiz Aktar'la de konuştuğumuz gibi o çok, Cengiz o kadar umut beslemiyor ama önemli tepkiler de var. Özellikle de Avrupa Konseyi'nin tepkisiyle başladık konuşmaya. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden yapılan bir yazılı açıklamada HDP'nin 3 büyükşehir belediyesine kayyum atanmasına tepki gösterildi. demokratik olarak seçilmiş belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmalarının seçme ve seçilme hakkını bariz şekilde ihlal ettiği ve yerel demokrasiyi askıya aldığını belirtiyor. Ve Hugh Williamson, İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü diyor ki kayyım atanması Mart seçimlerinin fiilen iptalidir. Demokrasinin resmen iptal edilmesidir diyor. Türkiye'de yaşayan Kürt nüfusu seçtikleri temsilcilerinden mahrum bırakmak için belediye başkanlarına terör örgütleriyle bağlantılı olduklarına ilişkin müphem yani belirsiz suçlamalar yöneltmek, Türkiye'de demokratik seçimlere, insan haklarına ve hukukun üstünlüğü ilkesine inanan herkesi tehlikeye atıyor demiş. Önemli bir şeyde bulunuyor, altını çiziyor. Daha önce de kayyum atandığı hatırlatılıyor ve 3 belediye başkanı 31 Mart yerel seçimlerini kazanarak göreve gelmiş. Mızrak %63, Türk %56, Özgökçe Ertan ise %53 oy almışlardı. Ülkenin doğusundaki ve güneydoğusundaki belediyelerin başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine Ankara'dan kayyum atanması daha önce bir kez daha yaşanmıştı diyor. Bu hamleler... Yani Erdoğan hükümetinin demokratik olarak seçilmiş kamu görevlilerine karşı yaptığı hamleler Türkiye'nin uluslararası ve bölgesel insan hakları hukuku altındaki yükümlülüklerini ihlal eder niteliktedir diyor. Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınan siyasi katılım 1, özgür seçim 2 ve ifade özgürlüğü haklarını, en temel haklarını ihlal ediyorlar diyor. Böyle bir Human Rights Watch, İnsan Hakları İzleme Örgütü, 31 Mart seçimlerinin iptalidir diyor. Avrupa Birliği de zaten Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Sözcüsü Maya Kociancic de yazılı açıklamasında atamaların yerel seçim sonuçlarına saygıyı tartışmaya açarak derin bir endişe uyandırdığını belirtiyor. Avrupa Parlamentosu'nda Sosyal Demokrat Grup Başkan Vekillerinden Hollandalı siyasetçi ve Türkiye raportörü Kati Piri de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları seçimden 5 ay sonra terör gerekçesiyle görevlerinden alındı. İnsanların iradesine sıfır saygı. Peki şimdi sırada ne var? Ankara ve İstanbul'un belediye başkanlarının alınması mı diye soruyor. Oldukça Avrupa Konseyi'nin daha önce Yunan Cuntası'nı da 67 darbesinden sonra başa gelen faşist cuntanın, albaylar cuntasının Yunanistan'ı artık demokrasiyi askıya aldığı için çıkarılmasını önermişti. Avrupa Konseyi Türkiye'nin de üyelerinden biri olduğu, yani en baştan en başta olmamakla beraber hemen üyesi olduğu Avrupa Konseyi de tepki göstermiş. Aslında Türkiye'nin üyeliğini de askıya alıp almayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Cengiz Aktar bu konuların tecrübeli ismi, oyalanır ve bir şey alınmaz diyorsa da bu işler bazen değişebilir, belli olmaz. Ayrıca şimdi şeyler var, Van Borosu ve sivil toplum kuruluşlarından açıklama var. Kayyım kararı demokrasiye yapılmış bir darbedir diyorlar. Van Borosu'yla bazı STK'lar ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Kurukçu da dahil bazı parti temsilcileri kınamışlar. Diyarbakır ve Mardin'deki bu kayyım şeyi ve Van Baro Başkanı Zülküf Uçar da kayyım kararı seçmenin tercihine, halkın iradesine, sandığa ve demokrasiye karşı açıkça bir darbedir diyor. Ve Çağlayan Adliyesi'ndeki kayyım protestosuna polis izin vermedi. HDP milletvekilleri Ahmet Şık, Filiz Kerestecioğlu ve Züleyha Gülüm'ün de katıldığı açıklama sırasında polisler katılımcıları adliye önünden uzaklaştırdı. Neden olduğu bilinmiyor. Neden açıklama yapılamıyor yani? O da belli değil. HDP eş başkanı Pervin Buldan da Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyım atanması nedeniyle bir basın açıklaması yaptı İstanbul'da. büyük bir sağlık problemiyle karşılaştığı için kayyım atanan Diyarbakır, Mardin ve Van'a gidemediğini açıklamış ama o kentlerde yaşayanlardan özür diledikten sonra da yine bir darbe demiş. Bazı belediye başkanlarımıza mazbata verilmedi. Onların yerinde ikinci sıradaki adaylara mazbata verildi. Son örneğini de halkın %60 oy verdiği yerlerde halkımızın iradesinin gasp edilmesi, bu hırsızlıktır diyor. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sosyal ve siyasi alandaki sorunları örtbas etmek amacıyla kayyım ataması yaptığını söylüyor. Geri dönmelerinin nedeni de ceplerini doldurmak demiş. Her türkü yüz kızartıcı işlere bulaşanlar bir kez daha AKP iktidarı tarafından belediye eş başkanlarımızın yerine gönderildi diyor. Her türlü yüz kızartıcı işlere bir kez daha geri dönmelerinin sebebi boş kalan ceplerini doldurma diyor. İstanbul'u kaybedenler intikam almak istiyorlar. Biz 23 Haziran'da İstanbul'u almayı başardıysak Diyarbakır'ı, Van'ı ve Mardin'i kayyımlardan almayı başarabiliriz. Ancak bunun için birlikte beraber omuz omuza yürümeye ihtiyaç var. İşte bugün Türkiye bir demokrasi sınavından geçecek. Herkesin ortak hareket etmeye ihtiyacı olan bir günden geçiyoruz diyor. Bugünkü çağrım özellikle Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan partiler, AKP ve MHP hariç grubu olan partiler, yine meclis dışında olan siyasi partiler, demokrasi savunucuları, barış yanlıları, herkese çağrımız budur. Bu sınavı birlikte geçmek zorundayız. Bugün bize yapılan yarın elbette size yapılır. Ben bu çağrımı başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm siyasi partilere yöneltmek istiyorum. Sessizliğinizi bozun diyor. Söyleyecek sözünüz mutlaka vardır diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanından, genel başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yok ama sözcüsü, genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, terörün değirmenine su taşıyorsunuz diyor. 5 ay sonra ne oldu da el çektiriyorsunuz? 5 ay önce adli sicil kontrolünden geçtiler zaten diyor. Ve HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yapılmak istenen oturma eylemine de polis müdahale ediyor. Diyarbakır'da aralarında Semra Güzel, Gülistan Koçyiğit, Leyla Güven, Bedran Öztürk'ün de bulunduğu HDP'lilerin darp edildiği iddia edildi diyor. BBC Türkçe yakın takibi almıştı, oradan bakıyoruz. Mardin'de yapılmak istenen polis protestoları da polis müdahalesi var. Diyarbakır'da var. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatımoğulları yaralanarak hastaneye kaldırılmış mesela. İlerleyen saatlerde taburcu edildi deniyor. Olay sırasında gazeteciler Ahmet Kambal, Mehmet Şah, Oruç Rojda, Aydın Nurcan Yalçın ve Halime Parlak'ın gözaltına alındığı belirtiliyor. Gazeteciler gözaltına alınıyor, milletvekilleri darp ediliyor, yaralanıyor, hastaneye kalkıyor. Van'da açıklama yapmasına izin verilmemişti milletvekillerinin, oturma eylemi yapıyorlar. Merkez İpek Yolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşanan arbedenin ardından oturma eylemi yapıyorlar. Hüdakaya, Tayyip Temel, Murat Sarısaç ve Dilan Dirayet Taşdemir yer alıyor oturma grevi yapanlardan. HDP milletvekili Feleknas Uca da Batman milletvekili Ayşe Acar'ın Ayşe Acar Başaran'ın kafasına aldığı job darbesiyle bayıldığı haberini veriyor. Hatice Kamer'in haberi bu da, şeyden, BBC Türkçe'den. Bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alındı diyor. Sonra milletvekilleri ilerleyen saatlerde taburcu edilmişler. Hematom, benim bacağıma da copla vuruldu diyor milletvekili bu. Sen benim vekilim değilsin demiş polis. Çok ilginç yani. Biz vekil olduğumuzu araya girdik. Yani Marmara Market önünde toplananlara müdahale oldu diyor. Lise Caddesi'nde toplananlara cop ve tazikli su darbesiyle bacağında hematom oluştuğunu da söylemiş. Hematom, kan damarının yırtılması sonucu kanın damar dışına çıkması demek. Tanımlanan kanamanın doku içindeki birikimine deniyormuş. Yani bu şekilde tanımlanıyor. Avrupa Konseyi de işte demin söylediğim şey, Daniel Holtgen, kayyımlar seçimlere ve yerel demokrasiye zarar veriyor. 31 Mart seçimleri ve yerel demokrasinin işleyişine zarar verdiğini söylüyor. Bu ciddi bir kaygı, durumu yakından takip ediyoruz diyor. Avrupa Konseyi'nin ayrıca Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape de kayyumlar nedeniyle derin kaygı duyduğunu açıklamış. Vakit kaybetmeden halkın yeni yöneticiler seçmesinin sağlanması gerektiğini ekliyor. Çok ilginç bir ağaç kakan mıydı? Bir şey var, bir haber şeyi var. Pelikan. Yok, şeyde haber merkezi gibi ağaç bir yerde. Video seyrettim. Anlamadım. Orada şey, adı o. Ha. Yani logosu da var. Ve Diyarbakır'da parklarda oturan sıradan vatandaşlara soru soruluyor. Onlar da kesinlikle bunun ne mantığı, ne demokrasi, ne hakkı, ne hukuku olduğunu söylüyorlar. Sakin bir şekilde anlatıyor. İlginç bir videoydu, onu da söyledim. Yani Diyarbakır'ın ablukaya alındığı, kente bütün giriş çıkışların kapatıldığı gibi bir haber var. Avrupa Birliği'nin dış politika sözcüsü Kocian Çiçin de kayyumların ciddi kaygı uyandırdığını da söyledik bunları. Ve böyle Hatice Kamer de üç kentte eylemlerin yasaklandığını söylemişti. Ama İçişleri Bakanı Soylu ne diyor? Demokrasiye halel getirmek isteyenler milletin helal oylarına leke sürmektedir. Helal. Helal oylarına diyor. Böyle işte. İstanbul'da da çok sayıda gözaltı var. Kadıköy'de 3 HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını ve yerlerine kayyum atanmasını protesto eden gruba polis müdahale etti. Hiç acıma yok. Yani protesto edilemiyor. T24 kameralarında görmek mümkün. Plastik mermi de kullanmış polis. Etkin Haber Ajansı da bir kişinin bıçakla ağır yaralandığını duyurmuş kayyum eyleminde. Yaralanan eylemcinin arkadaşlarının gözaltına alındığını da belirtmiş. Böyle bir haber de var. Şey de söyledik işte, biraz önce Cengiz Aktar'la konuşurken de, görevden alınmasaydık 73 trilyon lira borcun nasıl oluştuğunu açıklayacaktık diyor Selçuk Mızraklı. Şirin Payzı'na yorumluyor. Gayet kuvvetli bir muhalefetin de başlamakta olduğu söylenebiliyor. Ayhan Bilge'nin durumunu da söyledik. Kars durumunu. İmamoğlu da Sarıyer'e bir ziyaret sırasında gazetecilerin 3 büyük şehire kayyum atanması ile ilgili sorusuna ortada milletin iradesi var, öyle terör örgütü üyelik vesaire gibi kuru laflarla bu hamleler yapılmaz, herkes haddini bilecek demiş. Milletin iradesi yok sayılıyor, hatadır, karşısındayım diyor. En ilginç şeylerden bir tanesi Profesör Doktor Baskın Oran'la yapılmış bir mülakat, belki onunla tamamlayabiliriz bu paslı. Biyanet'te diyor ki 15 bu %50'nin üzerinde oy alarak göreve gelen belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasına ilişkin Biyanet'e ifade veriyor. Demeç vermiş Oran. Ve özellikle 23 Haziran seçim sonuçlarının ardından paniklediğini belirtiyor AKP iktidarının. Erdoğan'ın kayyımlarla iki şeyi amaçladığını belirtiyor ve şöyle diyor. Birincisi, iktidarda kalabilmek için kurduğu, Erdoğan yani, mahşerin dört atlısının, yani dinci AKP, ırkçı MHP, ehlileştirilmiş Ergenekon, aydınlıkçı Ulusol. Onların tek ortak paydası Kürt düşmanlığı. Böylece bu acayip koalisyonu ayakta tutmaya çalışıyor. Nafile çaba ama denemek zorunda demiş. İkincisi, MHP'den ayrılan ve AKP'den ayrılacak partileri boşa düşürmek. Çünkü bunlar Kürtlere yapılan haksızlıkları, hukuksuzlukları biraz zor dillendirirler. Dikkat ettiyseniz Bahçeli, İçişleri Bakanı Soylu'ya bu hukuksuzları yaptı diye hemen güzellemeler yolladı demiş. Ama şöyle devam etmiş Profesör Oran, bu cinlikler AKP'yi de MHP'yi de çok çikin edecek. Ege tabiriyle berbat edecek. Bundan sonra bitmiştir artık. Sandıkta sandık, sandıkta sandık teranesi diyor. Bitmiştir. Kendi tabanları bile yutmaz. Gargara yapar sadece. 31 Mart ve 23 Haziran seçim sonuçları da etkili oldu diyor. İktidar çok korktu. Seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve partisi AKP'yi ve hempası MHP'yi paniğe soktu. Yoksa kendi en büyük sığınağı olan sandığı böyle feci duruma düşürmeyi mantıken göze almamaları gerekirdi. Fena panikteler, çıkmaları da azıcık güç diyor. Büyü bozuldu ve kader gözüktü diyor. Yani Kuzey Suriye'deki gelişmeler ve kayyum atamaları arasında kurulan bağ ilişkin yorumları da değerlendirmiş. Orhan, Kürt düşmanlığı kavramını kullanarak iktidarda kalmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin birliğine yapıverdikleri büyük kötülük bir yana boşuna çabadır diyor. Çünkü büyü bir kere bozuldu, kader gözüktü, çoktan gözüktü. İBBB yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinden önce gözüktü diyor. Ve son olarak çeşitli insanların da aklında bulunan soruyu soruyorlar. İstanbul, Ankara ve İzmir'de kayyum atanır mı sorusuna Orhan nasıl cevap vermiş? Ne demiş efendim? Hani ya bir atasalar, bir atasalar, ah bir atasalar demiş. Ah bir atasalar. Nerede o günler demiş yani. Egemen Bağış'ın AKP'de milletvekilliği yaptıktan sonra büyükelçilik görevine atanan 7. isim olmasını nasıl değerlendirdin? Praka. Hı? Praka. Evet, Çekya'ya atanmış. Çok güzel olmuş. Orada herhalde anlatır durumları. Evet. İtalya'nın 19 gün denizde beklettiği yardım gemisindeki göçmenler savcılık kararıyla karaya çıkmış. Bu da ilginç bir gelişme. 83 hem akıl hem fizik sağlıklarının bozulmakta olduğunu, çok tehlikeli şeyler olacağını söylemiş. Bir kısmı atlayıp yüzerek gitmeye kalkmış. Yani inanılmaz korkunçlukta şeyler oluyor. Rohingya mültecileri de Myanmar'a dönmeyi reddetmişler. Yani yerlerinden yurtlarından edilen şeyler, Ajans France Press haberine göre Arakan Müslümanları deniyor. Vatandaşlık hakları bile yok. Biz vatandaşlık haklarımızı vermedikleri sürece dönmeyiz diyorlar Myanmar'a. Sence haksızlar mı? Yani her iki durumda da gene iklim kriziyle alakalı ortaya çıkacak olan felaketlerle karşılaşıyorlar. Bangladeş'te. Bangladeş evet. Değil. Myanmar. Myanmar'da. Hem de Bangladeş'te. Sri Lanka değildi. Evet. Her iki durumda da hem mülteci olarak gittikleri yerde hem de mülteci olmadan önce yaşadıkları yerde seller sular götürüyor şu anda. İtalya Başbakanı Conte istifasını sunmuş. Matteo Salvini'nin ortağı yani Liga denen lig lideri Salvini'nin erken seçimlere gidilmesi çağrısını yaparak tetiklediği siyasi kriz sonucunda oportunist diyerek suçlamış ortağını. Oportunizme bulaşmış tipik bir orta yolcu olarak dememiştir umarım. Aşağı yukarı öyle bir şey söylemiş. Evet. Oportunist demiş. Seçimler demokrasinin özüdür demiş. Oportunizme. Aa bak, seçimler demokrasinin özüymüş. Liga sıralarından alkış kopmuş. Yeah. Ama her yıl yeniden seçime gitme çağrısı yapmak sorumsuzluktur demiş. Hmm. Ve hadi şimdi de alkışlayın demiş. Alkışlamışlar mı bilmiyoruz. Ama oportunist demiş. Bu arada Avrupa Birliği de Boris Johnson'un hiçbir kayıtsız şartsız Brexit'i desteklemesini, anlaşma olmadan Brexit'i desteklemesini reddetmiş. Ağır bir darbe de sayılabilir Johnson'a, Brexit olmamış yani. İdlib'deki son durumu da söyleyeyim. Han Şeyhun'da silahlı muhaliflerin bir kısmı geri çekiliyormuş. Evet. BBC News haberi, önemli bir haber. Onu da söyleyelim. Cumartesi annesi gözaltında kaybedilen oğlu Hayrettin Eren'in akıbetini sormak için tam 39 yıldır mücadele eden ve belki gün hayatını kaybeden cumartesi annesi Elmas Eren, avcılar ambarlı Hacı Osman Ağa Camii'nden son yolculuğuna uğurlanmış. Tüyler ürpertici bir fotoğrafı var. Öfke ve yasın bir arada birleştiği, başörtüsünün altında gözlerinden ikisinin birden okunduğu bir şey. Unutmadın, unutmayacağız diye yorumlamışlar. Cumartesi anneleri de yapılan bütün baskılara rağmen devam ediyor. Çocuk hakları aktivisti Yalçın da vicdani red açıklamış. Bu da ilginç bir şey. Alper Yalçın bu kararı almasına neden olan yaşanmışlıkları da aktardıktan sonra Vicdani Red metninde şöyle demiş: ben bir subay çocuğuyum. Çocukluğumun bir kısmı askeri lojmanlarda geçti. Babamın anlattığı birçok şey aklımdadır. Katıldığı operasyonlardaki ölümler, çatışmalar. Askerliği bunlarla da sınırlı değildi. Ordudan ayrılalı yıllar geçse de bazen evde de bir komutandı. Bu gündelik davranışlarına yansırdı. Bir gün hazrol pozisyonuna soktuktan sonra öfkelendiği şeyle ilgili bana tokat attığında bunu en belirgin şekilde hissettiğim andı, diyor. Ordudan kalma huylarına ya da askerlik anılarını anlattığında da bu denli kızmazdım tabii, çünkü üzerinden yıllar geçse de babamın ülkemizi koruduğuna inanırdım. Bir diğer şey de siyasi düşüncelerime yön verme arzusuydu. Babam bana her girdiğimiz ortamda desteklediği siyasi partinin hareketini yaptırırdı. Ülke ocaklarına da arada giderdim. Bana iyi davranan insanlar olsa da herkes çok fazla ciddi gelirdi. Kendime bu disiplin içinde bir yer bulamamıştım, diyor. Başka halklarla bir arada yaşama dair hiçbir şey öğrenmedim. Yunanlılar, Ermeniler, Kürtler, Çerkesler, Lazlar, oysa türkülerini bile doğru düzgün duymamıştım. Kürtlerin bu ülkeyi bölmek istediklerini duymuştum. Kendi kendime yeminler ederdim, eğer sokakta öyle bir şey duyarsam bunu söyleyen kişiyi geberteceğim diye. Fenerbahçe tribününde takılırdım. Bir gün PAOK'la yapılacak maçtan önce bir kameranın önünde ben Osmanlı torunuyum, Yunanlı neyleyim diye başlayıp küfürler ettiğim tezahürat yaptığımı hatırlıyorum. Şiddetin, iktidarın bir büyüsü vardır. Bu büyü beni birçok yaşam alanımda sarmıştı. Kitap okumayı da sevmezdim. Dolayısıyla birçok şeyi okumaya ve araştırmaya başladığımda öğrendim. İlk kitabımı 19 yaşında çocukluk arkadaşım diyebileceğim bir dostum verdi. Kitap Hasan Cemal'e ait. İsmi Kürtler. Okuduğum zaman öyle sarsıldım ki bana çok fazla yalan söylenmiş gibi hissettim kendimi. Epeyce kendi içimde kızdığımı ve üzüldüğümü hatırlıyorum. Hayatımda ilk kez bir eşcinseli üniversitede gördüm. Ne düşüneceğimi bilemedim. Tedirgin oldum. Sözün özü, güzellikten yana karşılaşmalarımın hiç olmadığını düşünecek olsam, çocukluğum ve ilk gençlik yıllarımdan itibaren o zamanlar tarif edemeyeceğim bir otorite tarafından çoktan arzulanan bir vatandaşa bürünmüştüm. O kavgacı, asi ve bilmemiş hallerimle askere gitsem herhalde ordunun tam istediği gibi bir erkek, bir vatandaş ve bir asker olurdum, diyor. Asker olmayı vicdanen reddediyorum, diyor. Redmedinin sonunda da şöyle diyor: kesinlikle herhangi bir savaşa dahil olmak istemiyorum. Yeryüzünde tüm türlerle, tüm halklarla barış içinde yaşamak istiyorum ve birlikte yaşayabilme ihtimallerimizin yollarını aşındırmak istiyorum. Askerliğin, bir diğer ifadeyle silahın ve inatçı bir milliyetçiliğin neleri yıktığına tanıklık ettim, ediyorum. Roboski katliamında öldürülen çocukları, katırları, sokağa çıkma yasakları döneminde önümden geçen tankları, PKK'nin ölümüne sebep olduğu Fırat Simpili ve devlet tarafından öldürülen Nihat Kazanhan'ı hatırlıyorum. Failleri koruyan herhangi bir yapının kapısından dahi girmek istemiyorum. Devletlerin açtığı savaşların yeryüzünde acıdan başka bir şey bırakmadığına dair korkunç bir dünya deneyimi var. Oysa kendi konfor alanlarımızdan çıkmaya gayret ederek, hep birlikte tartışarak, yüzleşerek, olabildiğince sükunetle, affedemiyorsak da yok etmeden bir arada yaşamanın yollarını arayabiliriz. Bütün yeryüzüyle elbette, bütün türlerle birlikte. Asker olmayı vicdanen reddediyorum, diyor. Biyanet Haber Merkezi'nden Ekin Karaca'nın yaptığı mülakattan okuduk. Evet, böylece bitirebiliriz herhalde. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Galiba bugünlük bu kadar. Evet, bir de erişim haberine de erişim engeli gelmiş. Ama erişim haberine erişim engeli gelirse o zaman erişemeyeceğiz demektir. Evet, bu habere de şimdi erişim engeli ben koyuyorum. Okay. Tamam mı? Okay. Beğendin mi? Yes sir. Güzel, o zaman bitirebiliriz belki. Bitirirken de The Final Countdown'u çalamıyor muyuz? Ama süremiz olsun, biraz zorlayalım. Bize izin vermiyorlar. Hadi evet, çalabilirdik The Final Countdown. Evet. Konuşsak yetkililerle. Olmuyor mu? Sözümüzü dinletemiyor muyuz? Final Countdown diye epey bir şey yaptı Ömer Bey. Olmuyor mu? Olmuyor mu Ömer Bey? Yani yapacak bir şey yok. Selahattin'in gelmesine az kaldı. Biraz dayanın. Evet. Daha... Peki öyle yapalım o zaman. Halbuki çok güzeldi. Sözlerini de okuyacaktım. Neyse. Şey değil mi? Final Countdown. Evet. Yani, Venüs'e gidiyoruz. Biz orada iyi karşılarlar. Burada bize yer kalmadı diyorlar. Tamam. Peki efendim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'le oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.